Będziemy czytać kolejny rozdział Dziejów Apostolskich. Ostatnio widzieliśmy w 9 rozdziale nawrócenie gorliwego faryzeusza Saula z Tarsu. Wcześniej widzieliśmy nawrócenie eunucha z jednego z afrykańskich krajów, który przyjechał do Jerozolimy i Bóg poprowadził jednego z tych 7 diakonów do niego, aby jemu głosił. Dzisiaj zobaczymy całą grupę pogan, którzy nawracają się do Chrystusa, więc widzimy, że ta zapowiedź z 1 rozdziału Dziejów Apostolskich, gdzie Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, że będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Widzimy, jak krok po kroku jest realizowana w Dziejach Apostolskich. Najpierw składali świadectwo w Jerozolimie, kiedy Duch Święty został wylany. I widzimy, 3000 ludzi nawraca się, potem kolejnych 5000 ludzi. Zbór się rozwija w Jerozolimie, ale potem Pan przyprowadza prześladowania, problemy i oni się rozpraszają, idą do Samarii. I ta Ewangelia wychodzi poza Judeę, do Samarii. A tutaj w 10 rozdziale widzimy, że idzie dalej do pogan. I czytamy, że w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego italskim, czyli rzymskim. Pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Nie wiem, czy zauważyliście w Ewangeliach, za każdym razem, gdy czytamy o setnikach, to zazwyczaj są to takie szlachetne postacie. Są rzymscy żołnierze, którzy sprawują znaczącą pozycję nad setką żołnierzy. I większość z tych, o których czytamy, wszyscy, którzy się pojawiają na kartach Ewangelii, to są zawsze pozytywne postacie. Są ludzie, którzy wykazują się szczególną wiarą w Jezusa. Są ludzie, którzy wykazują się troską o Żydów. Jeden nawet tam świątynię, nie świątynię, tylko synagogę zbudował. Także widzimy ciekawe zjawisko wśród rzymskich żołnierzy, znamiennych ludzi, którzy z jednej strony, tak jak mówię, tutaj są dotknięci wiarą Żydów, tak jak ten tutaj Korneliusz, ewidentnie był człowiekiem, zobaczcie, pobożnym, bojącym się Boga. I skąd to wziął? Od Żydów. Będąc tam właśnie w prowincji rzymskiej, w Cezarei. Czyli nawrócił się na wiarę. Najwyraźniej uwierzył w Boga Izraela. Był człowiekiem, tutaj dalej czytamy, dawał wielkie jałmużny ludowi. Zawsze modlił się do Boga. Więc mamy człowieka, Rzymianina, na wysokim stanowisku, który staje się pobożnym człowiekiem. I około 9 godziny, a więc to jest godzina modlitwy, ponieważ Żydzi kilkakrotnie mieli tam w świątyni taki czas modlitwy. To jest tak jak u nas? Tutaj tak, tutaj chyba jest to taka normalna 9 rano, tak. Według Żydów to jest chyba 3 godzina żydowska. Tutaj wydaje mi się, że mamy 9 godzinę w ciągu dnia. Tak jak my mówimy. Około 9 godziny ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. A on uważnie patrzył na niego i będąc przestraszonym, zapytał: co, Panie? I odpowiedział mu: twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Dlatego teraz poślij mężczyzn do Jaffy albo do Jopy, w niektórych przekładach, to jest to samo miejsce, Jaffa albo Joba, poślij mężczyzn do Jafy i sprowadź Szymona, zwanego Piotrem. Zatrzymał się on u pewnego Szymona, garbarza, czyli tego, który zajmował się wyprawianiem skór zwierząt, który ma dom nad morzem. On ci powie, czyli ten Szymon zwany Piotrem, on ci powie, co masz robić. A więc tutaj po raz kolejny mamy takie nadprzyrodzone działanie Boga. Widzieliśmy, jak Bóg zaprowadził Filipa przez swego ducha na pustynię, żeby spotkał się z tym eunuchem. Ostatnio czytaliśmy, jak Pan Jezus objawił się osobiście Saulowi z Tarsu w cudowny sposób. A tutaj ten pobożny, bojący się Boga Korneliusz ma widzenie, i to takie wyraźne widzenie, nie jakiś tam mętły sen, tylko ma wyraźne widzenie anioła, który mówi do niego konkrety. Tutaj, tak jak żeśmy podkreślali, te Boże objawienia spisane w Biblii są bardzo konkretne. To nie są jakieś takie, wiecie, mętne, niewyraźne jakieś tam wyobrażenia, tak jak dzisiaj niektórzy, którzy rzekomo mówią, że mają jakiś dar prorokowania, czy że jakieś tam słyszą, co Pan mówi. Często jest to takie mdłe, takie mętłe, takie niekonkretne. Tutaj w Biblii widzimy, że jak Bóg przemawia, to są konkrety. I to weźmy sobie to do serca. Jeżeli mamy jakieś mętłe przekonania, to mówmy, miałem takie przekonanie, miałem takie odczucie. Tak mi się wydaje, tak myślę, ale nie mówmy, że Pan mi powiedział to czy tamto. Bo jak Pan mówi... Może nie mętło, tylko mgliste. No, o, dziękuję, żonie. Tak, o tym to miałem na myśli, ale wiedzieliście, o czym myślę. No, tak, takie właśnie niekonkretne, takie... Coś się komuś wydaje i niektórzy od razu, wiecie, Pan mi powiedział. Ostatnio słyszałem takie smutne świadectwo od brata, że właśnie byli w zborze, gdzie tam brat z Ukrainy, i prorokował im w zeszłym roku na święta, przed świętami tak zwanymi, że ich córka za rok będzie z nimi w domu na świętach nawrócona. Jaka będzie? Nawrócona. Bo ich córka odeszła od Boga i żyje w świecie grzesznym życiem. No i takie proroctwo im powiedział. No i teraz... No ten brat ten z Ukrainy. Z Ukrainy. Taki brat, w Polsce on tam akurat nie jest w tym zborze i rzekomo ma dar prorokowania. I to takie proroctwa wygłasza. No i oczywiście, ta jego córka się nie nawróciła, nic się nie zmieniło, cały rok trwała w swoim uporze, grzechu. Tak jak trwała, tak trwała. I to takie dla nich ciężkie, wiecie, takie rozczarowanie, bo gdzieś tam jakąś nadzieję, wiecie, wzbudził w sercach. I teraz co tacy ludzie mają myśleć o prorokowaniu w zborach? No myślą właśnie, że tacy odlotowcy, tacy pacany, takie wiecie, coś sobie wymyśli, coś ma na sercu i tak coś palnie, nie? Ile takich proroctw słyszałem w Tarnowskich Górach, siostra była, żona pastora, ciężko chora, umierała i ona miała przekonanie, że ona odchodzi do Boga. Ona wiedziała, że po prostu Bóg ją zabiera z tego świata, ale tam też prorokowali, że będzie uzdrowiona, że to, że tamto, nie? No i zmarła i wiecie, to taka farsa, nie? Takie po prostu zgorszenie. Taki niesmak. Że mąż był winien, bo mało wierzył. No to wiadomo, wtedy tacy prorocy często obwiniają jeszcze ludzi. To już jest w ogóle dramat. Kiedy zamiast się przyznać i uniżyć... O, właśnie, przyznać. Tak, że się pomyliłem, że to takie miałem pragnienie w sercach. Więc zobaczmy, że te biblijne proroctwa są prawdziwe i się spełniają. Tak? Te Boże objawienia, tak jak tutaj, nie to, że oni poszli do Jafy i tam żadnego Szymona, żadnego garbarza, nie? Po prostu chodzą, nie ma w ogóle żadnego nad morzem. Nie ma takich rzeczy. No jak Bóg coś mówi, to tak się dzieje. I tutaj musimy być naprawdę twardzi. Dzisiaj w internecie pełno jakichś krzywych i innych proroków fałszywych, którzy wygłaszają jakieś, wiecie, poselstwa dla Polski, takie, będzie się to działo, tamto, potem nic się nie dzieje, Ale nikt tego nie weryfikuje. Dalej ich zapraszają do zborów, dalej ich nazywają szkoły, prorokami, szkoły prorockie otwierają. Albo też nazywają się apostołami, albo... A nazwisko tu za niego mówi, krzywy jakieś. No, akurat nie ma trafne. Tak, krzywi drogę pańską. I to jest jeden z takich dramatycznych przykładów właśnie ludzi, którzy no właśnie mówią jakieś wielkie słowa, wielkie zapowiedzi. A co on robi? Jakieś pieniądze ma z tego? Nie chcę w to wchodzić w ogóle. Po prostu to, on jest tylko jednym z wielu, tak? On nie jest jedynym. Takich ludzi jest po prostu pełno, którzy mówię, mają jakieś swoje wyobrażenia i mówią wielkie słowa. Natomiast nikt tego nie weryfikuje. Nikt tego nie sprawdza, nikt się do tego nie odnosi. Bo takich ludzi należałoby pociągnąć do odpowiedzialności za to, co powiedzieli, tak? Jeżeli mówiłeś, to jest nagrane, to można sprawdzić. Dzisiaj wiecie, no nikt się nie, że tak powiem, nie powie, że on tego nie powiedział, bo to jest nagrane, można tego posłuchać. Należałoby po prostu takich ludzi no, wykluczyć za coś takiego, jeśli się nie chcą opamiętać. Jeśli nie, no pewnie, no to przecież to jest fałszywy prorok, to zwodzi ludzi, oszukuje. No jeżeli ktoś, bo to jest grzech. Jeżeli kłamiemy jeszcze w imieniu Pańskim, to grzeszymy. I teraz jeżeli ktoś chce w tym trwać, no to jak go nie wykluczyć? Moim zdaniem trzeba go napomnieć. I albo się opamięta, albo przeprosi, przyzna się i się wycofa z robienia tego, ale jeśli on chce dalej to robić, no to moim zdaniem takiego człowieka trzeba wykluczyć i ostrzegać przed nim, jako fałszywy. Ale on w jakiej społeczności jest ten człowiek? No tak, tak. I to jeździ po zborach, tam wiadomo, zapraszają, ale mówię, on nie jest jedyny. Ja tak tylko rzuciłem jego nazwisko jako takie w miarę znane. Ja słyszałam kiedyś o nim takie coś. O mojej Ani tak było właśnie, że jedna siostra miała. Przyszła do mnie, że nie będzie pogrzebu. I ja głupio dalej zrobiłam, że powiedziałam to mojej Ani. I to dopiero było złe. No. I ona się uchwyciła tego. Czyli, że będzie żyć, tak? Tak, że nie umrze, nie? No i jednak umarła, nie? I to było krzywdą dla niej. Nie? Jak ona się wytłumaczyła z tego? I w ogóle się nie tłumaczyła, śmiała. Nie, powiedziała tak, a mi jedna mówiła, że jedna siostra mi mówiła, że to chodziło o pogrzeb duchowy, że nie będzie duchowego. Tak. No, tragedia i nic, nigdy. Właśnie o to chodzi. Można się pomylić, ale przyjść i powiedzieć. Ale tak jak tu Paweł mówi, pomyliłam się, to nie było. Bóg daje jakieś słowo, to tak to napisane. Nie może być, że to ktoś się pomylił. Tak. On mówi do Korneliusza, idź i był ten. No, ale jeżeli a takie już rzeczy, nawet, to są ludzkie jakieś wymysły. No dobrze, wymysły, no to ludzkie, no tylko było to ludzkie. Przyjść i przyznać się i powiedzieć. No, nie było niczego. Bo gęby nie otwiera taka osoba. Tak, takie osoby po prostu. Jeżeli mówię, mamy jakieś odczucia, to powiedzmy, tak jak prorok mówi. Nie, ona powiedziała, że Pan Bóg ją w nocy obudził, że czuła dotyk, obudził ją Bóg i do niej to mówił. To Pan Bóg do niej to mówił. Dlatego ja to Ani przekazałam i ja też w to uwierzyłam, no bo siostra, która jest bardzo długo wierzącą, nie? No, już bym więcej nie powiedziała nikomu nic takiego. No, tutaj wiadomo, musimy być bardzo ostrożni. No. Bo ja sama w to uwierzyłam. Różne z tego właśnie są krzywdy. Nie chciałam. Ja po prostu w to... Nie, to nie o to chodziło, bo ja nie wiem, co Pan Bóg chciał uczynić. No, chciał uczynić to, co uczynił, nie? Ale no, jak coś takiego, no to ja w to uwierzyłam, no, że... To jest prawda, nie? To wszystko się okazało. No i dla wielu ludzi jest to zgorszenie, bo zgorszenie, kiedy ludzie słyszą z Boga takie proroctwa, dla Ani zgorszenie. Ktoś umiera, no to właśnie albo coś się dzieje zupełnie innego. Ale i tak się nawróciła, także. No, to najważniejsze, chwała Bogu. Dzięki Bogu. Natomiast mówię, musimy też czytać to słowo i wyciągać z niego lekcje, tak? Że te Boże objawienia są konkretne i mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. To nie są jakieś baśnie, to nie są jakieś domysły, to nie są jakieś mgliste wyobrażenia, tylko jak Bóg mówi, to prorocy słowo w słowo byli w stanie powiedzieć dokładnie, co Bóg im powiedział. I widzimy, że to znajdowało realne wypełnienie. I tak samo tutaj. Przychodzi konkretnie anioł, posyła do konkretnego miejsca, konkretnych ludzi i Korneliusz, zobaczcie, że ten anioł nie głosi mu Ewangelii. To już widzieliśmy wcześniej, że nawet Pan Jezus, kiedy spotkał się z Pawłem, pierwotnie powiedział, że tam powiedzą ci, co masz robić. I Bóg powołuje tego Ananiasza i posyła do niego Ananiasza, żeby Ananiasz mu opowiedział o Panu Jezusie, żeby Ananiasz się o niego pomodlił. I tutaj podobnie. Anioł mógłby powiedzieć Korneliuszowi, w co ma wierzyć i jak. No i tak czasami słyszymy właśnie takie świadectwa różne, różnych ludzi, którzy mają jakieś rzekome widzenia aniołów i tak dalej. Widać, że znowu w Biblii bardzo często ci aniołowie, jak pojawiają się, to zauważcie, że oni posyłają gdzieś indziej. Oni dają jakieś wskazówki, dają jakieś... jest to nadprzyrodzone, ale znowu mamy aniołów, którzy w Betlejem tak, pokazują się tym pasterzom. Mówią, idźcie tam do Betlejem, znajdziecie matkę, znajdziecie dzieciątko. I mamy jakieś posłanie tych ludzi, mamy jakieś objawienie w tym, co mówią oczywiście, ale często właśnie oni są takimi narzędziami, które gdzieś tam kierują, gdzieś tam posługują się. Później też zobaczymy kolejnych aniołów, którzy się pojawią w służbie apostoła Pawła kilkakrotnie. I przyglądajmy się ich roli, w jaki sposób też nimi Bóg się posługuje. Widzimy, że niektórzy tak się zafascynowali tymi aniołami, że zaczęli im oddawać cześć i czcić anioły i modlić się do aniołów, co jest absolutnie niewłaściwe. I wręcz mamy przykłady w Biblii ludzi, którzy chcieli oddać cześć aniołom. No w objawieniu, prawda? Dokładnie. I anioł zabrania. Absolutnie nie przyjmuje czci. Więc mamy no, tutaj znowu biblijne takie zdrowe wskazówki, a ludzie, zobaczcie, w swojej religijności, w swojej mądrości wyszli zupełnie poza słowo i uczynili z aniołów obiekt kultu i jakiegoś oczekiwania właśnie kontaktu z nimi, prowadzenia przez nich takiego nadprzyrodzonego. Widzimy, że to czasami się dzieje, tak jak tutaj, ale to jest w ogóle niezamierzone. To jest niezwykłe. Bóg po prostu tak zdecydował i jest to coś wyjątkowego generalnie. Chociaż w Dziejach Apostolskich kilkakrotnie widzieliśmy już, jak tam wcześniej już anioł, nie, to będzie później, jak Piotra wyprowadzi z więzienia. Więc tam też zobaczymy anioł. Cezarea, jak daleko się znajduje od Jafy? Wiecie, gdzie jest Cezarea, gdzie jest Jafa albo Jafa? Jafa nad morzem. Tak, ta jest nad morzem. A Cezarea jest jakieś 50 km od Jafy, więc to jest spory kawałek w tamtych czasach. Cały dzień jest spacer. Podróż, tak, jakieś 10 godzin pieszo plus przestanki, więc... A jeszcze gorąco? No, niełatwa droga. Co, jakieś inne wydarzenie wam się kojarzy z Jafą albo z Jopą? Ważne wydarzenie z tym miejscem? Pamiętacie? Ze Starego Testamentu był taki, którego Bóg też posłał do pogan. Tak, to wcześniej mieliśmy ją. Mhm. A w Starym Testamencie mamy wielkiego proroka Jonasza, który zamiast pójść do Asyrii, do Niniwy, to właśnie do Jafy, tam do Jopy poszedł i tam złapał statek do Tarszyszu, nie? Czyli w drugą stronę, przeciwną. Ale też jest znamienne, że właśnie tam poszedł ten niewierny prorok, którego Bóg posyłał do pogan. A tutaj widzimy, Bóg z tego samego miejsca posyła Piotra do pogan. Więc też myślę, że nie jest to bez znaczenia, że to akurat nie jest, jest to miejsce. Tutaj też ciekawe jest to, że Bóg przez swojego anioła mówi do niego: twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. I teraz, no właśnie, jak to rozumieć? W jakim sensie to wybranie Korneliusza, żeby był pierwszym nawróconym, wierzącym w Chrystusa poganinem, jakie znaczenie miały te jego modlitwy i jałmużny? Czyżby to nie była Boża łaska, tylko on sobie jakoś zasłużył tymi modlitwami, jałmużnami na ten szczególny zaszczyt bycia pierwszym poganinem, do którego dociera Ewangelia? Tak to brzmi trochę, nie? Jak to tak czytamy. Pobożny był. Był pobożny, dawał jałmużny, zawsze się modlił. No i tutaj ten anioł mówi mu: twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boże. Niesamowite. Więc z jednej strony widzimy, że to nie jest bez znaczenia, prawda? Że taki człowiek, który nie jest odrodzony, no bo jeszcze on dopiero się nawróci, tak? Dopiero, wiecie, potrzebuje dalej Ewangelii. On jest już wierzącym w jakiś sposób w prawdziwego Boga, jest człowiekiem już religijnym w takim aspekcie jakiejś wiary, ale nie jest człowiekiem odrodzonym, zbawionym w Jezusie. Tak? Tego jeszcze on nie ma. Te jego jałmużny i te jego modlitwy nie przyniosły mu zbawienia, bo dopiero Szymon przyjdzie i powie mu, jak może być zbawiony, że musi wierzyć w Jezusa. Ale właśnie jest tutaj, widzimy, że to nie jest bez znaczenia. Piotr też później o tym powie, kiedy dotrze do jego domu. Też się do tego odniesie, że Bóg ma upodobanie w takich ludziach, którzy go szukają we wszystkich narodach, którzy w jakiś sposób wykazują to pragnienie Boga. Oczywiście wiemy, że Bóg daje się znaleźć też tym, którzy go nie szukają. Tak? To też Pismo nam mówi, że wielokrotnie dociera do tych, którzy w ogóle są mu wrogo usposobieni i żyją w grzechu i w ogóle nie są zainteresowani. Więc to dla Boga nie jest przeszkodą, żeby dotrzeć do człowieka, kiedy człowiek go nie szuka. A z drugiej strony mamy tutaj przykład człowieka, który podoba się Bogu w tym, co robi. Mimo, że jeszcze coś szczególnego jeszcze nie rozumie. Więc jak widzimy religijnych ludzi, to nie potępiajmy ich religijności w czambu, dlatego że oni nie są nawróceni, że nie są raczej... Musiał być szczery. Raczej... Mi się da, jak hipokryci ludzie są, że no tu tak, coś robi. Wiadomo, są religijni hipokryci. Tak. Są ludzie, którzy robią na pokaz. Tak, szczerym człowiekiem. Tak, więc tutaj wiemy, że tym się Bóg brzydzi. Ale tacy ludzie, którzy go szczerze szukają wszędzie, wśród hinduistów, wśród buddystów, w różnych miejscach, tam gdzie jakiekolwiek mają światło jakiegoś poznania Boga, to nie krytykujmy tego w czambu. Religijny człowiek może dawać ze szczerego serca. Ja ostatnio oglądałem, jest taki film, jak będziecie mogli, polecam obejrzeć, biografia tego, jak on się nazywał, Niesiu? Ale którego? Tego Hindusa, takiego bardzo znanego. Zak. Jak Gandhi. Gandhiego. Naprawdę niezwykła postać. Człowiek, który znał chrześcijaństwo, hinduizm i buddyzm i islam, bo właściwie tam w Indiach to głównie islamiści i hinduiści, a właściwie jedyne chrześcijaństwo, jakie widział, to w tych niestety słabym świadectwie Europejczyków, którzy wykorzystywali hindusów i muzułmanów, wiadomo, dla swoich imperialistycznych celów, więc to świadectwo chrześcijańskie było bardzo negatywne, poza chwalebnymi wyjątkami kilku osób, które prawdziwie tam kochały Jezusa i on widział w nich prawdziwych chrześcijan. Natomiast on, będąc takim człowiekiem, można powiedzieć, no hinduistą był z urodzenia, z wychowania i tak dalej, ale też myślał, był człowiekiem myślącym i jakby, no, jego historia jest bardzo ciekawa. To też jest taki człowiek, w którym naprawdę, powiem, wielu chrześcijan mogłoby się od niego wielu rzeczy nauczyć. Szczególnie tamtych chrześcijan w tamtych czasach wokół niego. I kiedy ten człowiek w końcu został zamordowany, no to na jego pogrzebie naprawdę tam wielu, wielu ludzi, myślę, no, jakby uświadamiało sobie wielki wkład tego człowieka w przemiany, jakie nastąpiły w Indiach za jego czasów. Natomiast jakby to jest dla mnie też przykład takiego poganina, można powiedzieć, który szukał Boga na swój sposób, który, tak jak Budda też jest ciekawym postacią, historyczny Budda, który też szukał szczerze Boga i też miał takie jakby objawienie, że to, co on wie, to nie jest ta droga, że ktoś inny przyjdzie, kto pokaże tą drogę i wskazał na czas, w którym Chrystus przyszedł. Także to też jest ciekawe, na ile właśnie jego dylematy, jego właśnie taka otwartość i gotowość, żeby zakwestionować tą jego religijność hinduską też na początku, doprowadziło do takiego innej drogi, która oczywiście też nie jest tą zbawczą drogą, ale jest jakimś pragnieniem, poszukiwaniem prawdy. I tutaj myślę, że ten właśnie Korneliusz, no jest takim dla nas, myślę, przykładem religijnego człowieka, który potrzebuje Ewangelii. Potrzebuje właśnie Piotra, który mu powie o Chrystusie i wtedy uwierzy, nawróci się i odda życie Chrystusowi. Więc wiemy, że taka pobożność, jaką on tutaj prezentuje, nie wystarczy. Nie wystarczy się modlić, nie wystarczy dawać jałmużny, nie wystarczy być religijnym człowiekiem, żeby znać Boga. Wiemy, że to poznanie Boga jest tylko przez Chrystusa, więc tacy ludzie potrzebują Ewangelii, nie mogą polegać na tym, że zrobili to, tamto, siamto i teraz staną przed Bogiem, bo wiemy, że nikt w ten sposób nie będzie usprawiedliwiony ze swoich grzechów. Natomiast widzimy, że to ma upodobanie u Boga i to jest tu wyraźnie powiedziane. Jak dalej będziemy czytali, zobaczymy, że tak tutaj powiedziane, to doszło przed oblicze Boga jako przypomnienie, więc to Bóg tego nie przeoczył. Bóg to widział. Bóg na to zważył. I wybrał tego człowieka, żeby jego pierwszego uczynić chrześcijaninem wśród pogań, napełnić Duchem Świętym, jak zobaczymy. Więc Korneliusz, gdy anioł odszedł od niego, zawołał dwóch swoich sług i pobożnego żołnierza spośród tych, którzy stale mu posługiwali, czyli zobaczcie, mamy jeszcze jednego tutaj jakiegoś pobożnego, który też z Korneliuszem wierzył w Boga i opowiedział im wszystko i posłał ich do Jafy. I nazajutrz, czyli tutaj mamy 9:00, zobaczcie, oni następnego dnia dopiero docierają tam, czyli prawdopodobnie pieszo podróżują, może z jakichś zwierzętach, nie wiemy, nie jest tu powiedziane. W każdym bądź razie następnego dnia, gdy byli w drodze i zbliżali się do miasta, około 6:00, Piotr wyszedł na dach, aby się modlić. I tutaj raczej mamy tą 6:00 żydowską. Nie, to jest raczej żydowska. Czyli tu mamy w niektórych tłumaczeniach koło południa, czyli to jest ta 6:00 żydowska godzina. Nie 6:00 rano, tylko tu już mamy południe, kiedy Piotr czeka na obiad i się modli. Czyli wychodzi na dach, jak to często tam ludzie w tamtych czasach robili. Dachy były płaskie i tam często spali, jedli, a on się poszedł tam na dach modlić. I będąc głodnym, chciał coś zjeść. Gdy zaś przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie, czyli znowu jakiś taki stan nadprzyrodzony, jakiś taki jakiegoś duchowego objawienia. Zobaczył otwarte niebo i zstępujący do niego jakiś przedmiot, podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą 4 końcami i spuszczany ku ziemi. Były w nim wszelkie czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. A Piotr odpowiedział: żadną miarą, albo tam przenigdy, absolutnie nie. Panie, to jest ciekawe, nie? Zwróćcie uwagę, że on wie, że to Pan do niego mówi. I mówi: absolutnie nie, Panie. Ciekawe, ile z nas tak traktuje naszego Pana. On coś mówi, a my: absolutnie nie, Panie. To jakiś tu mamy sprzeczność, nie? Bo jak Panie, to tak, Panie. To jest właściwa odpowiedź, nie? Jak to Pan mówi, no to co tutaj dyskutować? Ale Piotr dyskutuje. Mówi: nigdy nigdy nie jadłem niczego, jak tam macie? Skalanego i nieczystego. Tak jest, skalanego lub nieczystego. Czyli tam były najwyraźniej w tym płótnie rzeczy, których Żydom nie wolno było jeść. Jakieś niekoszerne świnki nawet mówią. Nie wiemy. Jakieś tam zwierzęta ziemskie, czy czworonożne, bestie, gady i ptaki, których nie wolno było Żydom jeść. I Piotr nigdy tego nie jadł. Piotr się trzymał tej żydowskiej diety i do tej pory, widać, się trzymał. Chociaż Pan Jezus kiedyś powiedział, że to, co wchodzi do człowieka, nie czyni go nieczystym, tylko to, co z ust, co z serca pochodzi. I tam czytamy, Ewangelista jeden napisał, w ten sposób Jezus oczyścił wszelkie pokarmy. Ale uczniowie jeszcze nie byli na tym etapie. Widać, że jeszcze to do nich nie dotarło. Oni, wiadomo, ty bardziej żyli wśród Żydów, więc jakby trudno, żeby tam, będąc Żydami, zaczęli jeść jak pogani. Więc to by absolutnie ich wykluczyło ze społeczności żydowskiej. I widzimy, że wielu później nawróconych Żydów miało z tym problemy wobec pogan, narzucając poganom te kwestie diety. Ale tutaj chodzi o coś więcej niż tylko o dietę. Tak? Tutaj jakby jest to tylko pewna duchowa ilustracja pewnych innych ważniejszych rzeczy. Natomiast sam fakt, że Bóg się czymś takim posłużył, jest no, ciekawy, że daje mu taką wizję. I zobaczcie, znowu, po raz drugi, to samo, dobiegł go głos. Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste. I stało się tak trzy razy. Czyli nie wiemy, czy za trzema razami Piotr protestował. Czytamy, że pierwszy raz protestował, później dwukrotnie jeszcze. To się wszystko powtórzyło, natomiast mamy tylko to, co Bóg powiedział. Czy to jakiś anioł, czy głos, nie wiemy, kto to właściwie mówił, ale tutaj Piotr mówi Panie, więc niewykluczone, że rozpoznał to jako głos Boga. W każdym bądź razie widzimy, że Bóg mówi, to jest oczyszczone i ty nie masz się tego uważać za nieczyste, mimo że tak twoje dotychczasowe zrozumienie, prawo też mojżeszowe tak mówi. Mówi, ja to oczyściłem i teraz ty możesz to jeść i możesz to zabijać i jeść, nie? Więc jest to dziwne dla niego. I potem czytamy, ten przedmiot został z powrotem wzięty do nieba. I Szymon zastanawiał się, co ma znaczyć to widzenie. Czyli nie miał jakiegoś zrozumienia. Widzimy, że na razie ma jakieś widzenie i się zastanawia, czy to chodzi o to, żebym ja faktycznie zabijał i jadł nieczyste zwierzęta, czy coś innego chodzi. Nie wie. Nie wie. Zastanawia się. Natomiast ci mężczyźni wysłani do Korneliusza właśnie wtedy dotarli do tego domu i dopytywali się od Szymona, stojąc przed bramą. I zawołali, pytając, czy tam przebywa Szymon, zwany Piotrem. Więc oni się upewniają, że to jest tak, jak Korneliusz im powiedział, że anioł mu powiedział. A gdy Piotr rozmyślał o tym widzeniu, powiedział do niego duch. Czyli teraz nie ma już widzenia, ale Duch Święty do niego w jakiś sposób mówi. Znowu konkrety, zobaczcie, konkrety. Szukają cię trzej mężczyźni. Dlatego wstań, zejdź i idź z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Czyli tutaj mamy Piotr najprawdopodobniej, gdyby nie było tego widzenia, gdyby nie byłoby tego głosu ducha, najpierw do domu by ich nie wpuścił. Bo Żydzi nie mieli zwyczaju przyjmować pogan wtedy. Była wielka animozja. Paweł, pamiętacie, w liście do Galacjan i w innych miejscach mówi o, w liście do Rzymian, mówi o murze nieprzyjaźni między Żydami a Grekami, czy poganami. Grecy reprezentują wszystkich pogan. Że był wielki mur nieprzyjaźni. Oni ze sobą nie rozmawiali, nie witali się, nie jedli ze sobą, tylko na tyle, ile musieli. Jak byli przymuszeni, wiadomo, Rzymianie stacjonowali i mieli jakieś obowiązki, więc te obowiązki z niechęcią spełniali. Natomiast nienawidzili pogan. Nie brzydzili się nimi. Uważali ich za nieczystych, uważali za psy, używali na nich różnych nieprzyjemnych terminów. Więc tutaj widzimy, jak Bóg przygotowywuje wszystko. Daje wizję Korneliuszowi, daje wizję Piotrowi, Duch przemawia do Piotra i mówi: masz z nimi iść, ja ich posłałem. Więc Piotr, czytamy, zszedł do tych mężczyzn, którzy zostali do niego posłani przez Korneliusza, i powiedział: ja jestem tym, którego szukacie. Z jakiego powodu przyszliście? I wtedy oni opowiadają mu to, co zaszło. Setnik Korneliusz, człowiek sprawiedliwy i bojący się Boga, mający dobre świadectwo od całego narodu żydowskiego. Tutaj zobaczcie, dodają pewne szczegóły, których wcześniej nie było. Czytamy, że miał dobre świadectwo, czyli Żydzi o nim składali nawet dobre świadectwo. W widzeniu otrzymał przez świętego anioła polecenie, aby cię wezwał do swego domu i wysłuchał twoich słów. I wtedy Piotr zrobił coś niezwykłego. Zawołał ich do domu i udzielił im gościny. I wygląda na to, że oni tam nocowali, w tym domu, gdzie był Piotr. Więc Piotr złamał pewne zasady, z których później będzie się musiał tłumaczyć, zobaczymy. Później bracia, też napełnieni Duchem Świętym, ale nie mający tego objawienia, nie mający tego głosu Ducha, który Piotr miał, będą wyrzucać Piotrowi to, co zrobił. Powiedzą: jak ty mogłeś w ogóle ich przyjąć? Jak ty mogłeś z nimi jeść? Jak ty mogłeś w ogóle się z nimi zadawać? Czyli zobaczcie, wśród żydowskich napełnionych Duchem Świętym dalej nie ma tego zrozumienia, że już nie ma w Chrystusie różnicy. Oni tego jeszcze nie rozumieją, mimo że są już napełnieni Duchem. Czyli napełnieni Duchem Świętym, jeżeli nie ma od Boga takiego na dany temat objawienia, to jest błąd. Nie ma czegoś takiego. No to ludzie uważają, że są pełni Ducha. Tak, już wszystko wiedzą, wszystko rozumieją, wszystkie właśnie widzimy, że nie. Szkoda, no. Chcielibyśmy tak od razu, puch, i mieć otwarte oczy na każdy temat. Ale tak nie jest. Ludzie pełni Ducha mylą się. I dlatego potrzebujemy takiej ostrożności, żeby nie mówić: Pan mi powiedział, i zaraz robić z tego, wiecie, wielkie jakieś nasze objawienie, tylko po prostu w pokorze mówić tak, jak myślimy. Czasami się mylimy, czasami czegoś nie widzimy. I kiedy z pokorą o tym rozmawiamy, to możemy się wzajemnie korygować. Właśnie możemy się uczyć, możemy wzrastać. Natomiast jak ktoś, wiecie, uważa, że on już wszystkie rozumy zjadł, już Pan do niego mówi, Duch mu mówi, to z takimi ludźmi ciężko jest rozmawiać. Ciężko jest coś przetłumaczyć. A właśnie to często prowadzi do pychy. Często prowadzi takiego zarozumialstwa. Prowadzi do tego, że już nikogo nie słucha, tylko ja i Pan i Duch Święty. I tak w takich dużych słów się używa. A potem widzimy, że często to ono niestety wychodzi z tego dużo ciała, a nie dużo ducha. I szkody, i takich później przykrości. Więc no tak jak tutaj widzimy Piotra, który też potrzebował takiego objawienia, żeby coś zrozumieć, żeby zrobić jakieś kroki. Chociaż później Piotr niestety też jeszcze się wyłoży na tym samym problemie. W Antiochii później, jak Paweł mówi, no niestety się wycofa od pogan. Czyli tutaj Pan go używa w taki cudowny sposób, dając mu takie poznanie i objawienie. I Piotr jest posłuszny tutaj, a później widzimy, gdzieś następuje jakiś regres. Przychodzą od Jakuba bracia z Jerozolimy i Piotr się wstydzi. I Piotr się zachowuje, no, po prostu jak nie powinien. Wręcz Paweł musiał go publicznie napomnieć, nie? Zobacząc, widząc jego obłudę. Paweł nazywa to obłudą, że wcześniej jadł z nimi, a potem przyszli od Jakuba bracia i on się wystraszył i się wycofał i przestał z nimi jeść. No więc widzimy, że to trwało, że to nie było takie ciach, ciach i już wszystko wiedzieli, już wszystko było objawione. Nie. Stopniowo Pan objawiał różne rzeczy, prowadził ich i oni się uczyli. Więc tym bardziej my dzisiaj, no też nawracamy się, zostajemy napełnieni Duchem Świętym, ale to nie znaczy, że już wszystko wiemy i nikogo nie potrzebujemy i możemy teraz nie wiadomo wszystko robić, co nam się wydaje. To jest potrzebne sobie, to jest niesamowite. Nie można tak myśleć. Więc tego typu, jak widzimy zachowania, no to napominajmy tych braci, siostry, którzy tak się zachłystują swoim jakimś doświadczeniem i zrozumieniem. I uczmy się współpracować ze sobą. Tak jak tutaj widzimy, Bóg chce, żeby ci ludzie ze sobą rozmawiali. Nie dał im wszystkiego, całego objawienia, tylko przez anioła coś pokazał, na coś wskazał, przez ducha. Piotrowi też nie powiedział jeszcze wszystkiego, tylko nie masz z nimi iść. No, czyli słowa Bożego też za dobrze nie znali. No, może i znali, ale może nie rozumieli. Ale może akurat nie rozumieli. Nie rozumieli. Bo tam były proroctwa przecież. Tak, no właśnie. No. Od samego początku, kiedy Bóg wybrał Abrama, to powiedział do niego, będę ci błogosławił, ale przez ciebie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. No tego widocznie nie rozumieli. I to od samego początku było. I później w prawie było wiele odniesień do pogan. Tak naprawdę jak czytamy księgi Mojżeszowe, oczywiście tam jest głównie mowa o tym wybranym narodzie, głównie jest mowa o świątyni, o tym, co ich dotyczy, ale tam też są kwestie dotyczące pogan. Prorocy bardzo dużo mówią o pogan. Jak teraz śledzimy tych proroków, no to widzieliśmy, tam w każdej prorocej księdze niemal są odniesienia do pogan. Bóg przemawia przez tych proroków do pogan również, nie tylko do swojego ludu. Więc to nie było tak, że Bóg nie dawał o sobie świadectwa. Problem był w Żydach, którzy zamknęli to w sobie. Tak jak obawiam się dzisiaj, wiele kościołów zamyka się w sobie i nie jest świadectwem dla świata, tylko jakby uważamy, że na nas to wszystko się powinno skupiać. Natomiast widzimy, że Bożym pragnieniem jest błogosławić ich swój lud, ale też uczynić błogosławieństwem dla innych, dla ludzi wokół. I tak samo tutaj, ten kościół w Jerozolimie się rozrósł i dopiero, mówię, prześladowanie ich zmusiło do tego, żeby poszli z Ewangelią poza Jerozolimę. Nie? A tak to siedzieli razem, było im dobrze, rozwijało się wszystko pięknie, się toczyło. A tutaj nowe wyzwania. Tak? Więc Piotr faktycznie przyjmuje ich, witamy Monika, przyjmuje ich do domu po tym, co tutaj mu powiedzieli. I nazajutrz, następnego dnia, 23 wiersz, następnego dnia Piotr wyruszył z nimi i jeszcze niektórzy bracia z Jafy towarzyszyli mu, czyli nie poszedł sam, ale jeszcze wziął kilku braci, którym najprawdopodobniej też opowiedział o tym widzeniu. I nazajutrz, czyli kolejnego dnia, więc tutaj 4 dni w sumie mijają, następnego dnia, nazajutrz, dotarli do Cezarei, 50 kilometrów, tak jak mówiliśmy, czyli no, 10 godzin drogi pieszo, a na jakichś zwierzakach jeśli jechali trochę szybciej, ale i tak trwało to tutaj, widzimy, z jednego dnia na drugi, więc niewykluczone, że szli pieszo. I Korneliusz czekał na nich, zwoławszy swoich krewnych i bliskich przyjaciół. Czyli widzimy, że Korneliusz, anioł powiedział mu, że jemu będzie to ogłoszone, ale on, widzimy, takie serce ma, że nie myśli tylko o sobie, tylko chce, żeby wszyscy wokół się dowiedzieli. To też pokazuje, że uwierzył, że na 100% będzie, no, tak, tak, inaczej. Dokładnie. Spodziewał się, że tutaj tak będzie, jak anioł mu powiedział, więc zawołał krewnych, bliskich, przyjaciół. I gdy Piotr wchodził, zobaczcie, co Korneliusz zrobił, wyszedł mu naprzeciw, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. A więc tu mamy pierwszego rzymskiego katolika, który przed Piotrem się kłania i pada mu do nóg i oddaje mu pokłon. I Piotr mówi, postawcie mi pomnik i teraz przed tym pomnikiem oddawajcie mi cześć. Albo obrazek. Zobaczcie, to jest naturalne. W sercu człowieka jest swego rodzaju bałwochwalczego uwielbiania drugiego człowieka. Tego, przez którego Bóg coś zrobił, przez którego Bóg zadziałał. I Pan Jezus, kiedy Jemu oddawano cześć, widzimy, że nigdy tej cześć czci nie odrzucał, bo On jest Bogiem. On był człowiekiem, ale był więcej niż człowiekiem. Był Bogiem w ciele. Więc Jezusowi ta cześć się należała. Natomiast jak widzimy, aniołowie i apostołowie nigdy nie przyjmują tej czci. Jakże to możliwe, że Kościół rzymski, prawosławny i wiele innych zaczęli czcić tych ludzi, zaczęli im stawiać pomniki, zaczęli kłaniać się i modlić się do nich. Czcić przecież Stwórca, nie stworzenie, prawda? A tu... I mamy przykłady, mamy biblijne przykłady, że tego nie wolno robić. A jednak, zobaczcie, ludzie są mądrzejsi niż objawienie Słowa Bożego. To jest dramat właśnie Kościoła, który porzuca Słowo Boże, który zaczyna być mądrzejszy niż Słowo Boże. Bo ktoś miał objawienie Piotra, który kazał mu się czcić, albo ktoś miał objawienie Marii, która powiedziała, żeby jej postawić figurkę, żeby ją tam przy tym czy przy tamtym miejscu czcić. I ludzie zamiast wrócić do Słowa i zbadać to przez Słowo, poszli za tymi swoimi objawieniami, poszli za swoimi mądrościami, poszli za swoją logiką. Skoro mówią, my przecież prosimy ich tylko o wstawiennictwo, tak? Przecież my ich nie czcimy tak naprawdę, my czcimy Boga, a oni mają nam tylko pomóc. Ale czy tak jest naprawdę? Dobrze wiemy, że no i oddaje się im cześć, oczekuje się od nich pomocy, ich wstawiennictwa. Zresztą jak poczytać te litanie, no to widać w tych litaniach cześć, chwałę, uwielbienie tych postaci. Więc to jest farsa, że oni są tylko pośrednikami, są tylko jakimiś wstawiającymi się za nami tam w niebie. Bo to niewykluczone, że oni się tam za nami wstawiają. Tego nie możemy wykluczyć. Ale tego nigdzie Biblia nam nie mówi. Tego Biblia nas nie poucza, żebyśmy w to wierzyli, żebyśmy na tym polegali. Teraz na modlitwie apostołów, którzy tam może się modlą, kto wie, może oni wiedzą, co tu się dzieje, ale my tego nie wiemy. Nie możemy tego wykluczyć, ale nie możemy też twierdzić, że tak jest. Po prostu Biblia nie mówi na ten temat, więc nie wchodźmy w sfery, których Biblia nic nie mówi. Tylko trzymajmy się tego, co jest. Biblia mówi o świętych, którzy są w niebie, przed obliczem Boga. Tam mamy wielki tłum przed tronem, w czasie, kiedy na ziemi jest ucisk. Więc widzimy, że kiedy tutaj na ziemi jest ucisk, a i teraz żyjemy w czasie ucisku i wiele ludzi strasznie cierpi na ziemi i umiera dla imienia Chrystusa, więc w pewnym sensie ten ucisk trwa od przyjścia pierwszego Chrystusa do Jego powrotu. Więc widzimy, oni tam są i oni modlą się tam, oni tam uwielbiają Chrystusa, ale też nie czytamy, żeby mieli jakiś kontakt z tym światem, nie czytamy, żeby mieli wejrzenie w te rzeczy. Oni pytają, jak długo jeszcze, Panie, tak? I czytamy, że mają czekać. Bogaczu i Łazarzu, no to no, było widoczne. Tak. Swoich braci. Tak, on no, chciał, więc... ale nie wiedział, co się z nimi dzieje, tylko wiedział to, co będąc na ziemi wiedział o nich. Nie? Natomiast no, już kiedy tam poszedł, no, to polegał tylko na tej wiedzy, którą posiadał z ziemi. Nie, no, tak, nie było tak, że ich widział. Nie, no, niektórzy mówią, że tam ludzie nic nie pamiętają już, jak no, no, tam śpią wszystko, w ogóle aż do zmartwychwstania. To już w ogóle nic, no to chyba... Nie, pewnie, że nie tak. Nie, widzimy tam, że są w stanie świadomości jak najbardziej. Ja nie wierzę w sen duszy, tak jak adwentyści, czy Świadkowie Jehowy, czy inni. Nawet jednego pastora ostatnio słuchałem, który tak nauczał. Także i tak się zdarza. To nie w Polsce. W Polsce. I to mój kochany, dobry brat, którego znam i szanuję, i on nauczał o śnie duszy. Także mówię, bracie, skąd ty to wziąłeś? Chyba adwentystów coś przeczytałeś i nie sprawdziłeś, że to... Fałszy... Tak, zadzwoniłem do niego. Nie, no, to coś mnie ruszyło, że taki sacny brat takiej głupoty nauczał. Wiesz co, ja zobaczymy, jak to będzie, nie wiadomo, czy tam, jak to z tą duszą jest. Tak mnie trochę zbył, ale ja mu swoje powiedziałem, co uważałem, bo no, uważam, że to jest fałszywa nauka. Niebiblijna nauka. Natomiast... To, co tutaj widzimy, no to widzimy właśnie tą tendencję ludzką, tak? Tą taką prostotę religijną, takie właśnie tendencje, które są w człowieku, by uwielbiać drugiego człowieka, czy żywego, czy marłego, bo i dzisiaj też widzimy nawet niestety w ewangelicznych kościołach czasami nadmierne uwielbianie ludzi, czy to żyjących, czy zmarłych. I tego się musimy oczywiście, nawet są tacy, którzy przy grobach się modlą, zielonoświątkowcy, którzy wyczerpią moc z tych zmarłych. No, tak. Takie są rzeczy. Moc? Tak, tak twierdzą. Oni to nazywają wysysaniem grobów. To jest To są zielonoświątkowcy amerykańscy. Amerykańscy. Znaczy, ja nie wiem, czy to w innych krajach tego nie robią. Amerykańscy, wiecie, na tyle są, że tak powiem, no, do przodu ze wszystkim, że oni to wszystko nagrywają i w internecie można to zobaczyć. Nie? Ale nie wykluczam, że u nas też są tacy mądrzy, którzy, wiecie, gdzieś tam jadą na groby jakichś tam byłych mężów bożych i wysysają ich ducha, wiecie, z grobów. Toż to jest tam nie ma tego. To jest szaleństwo. No, ale takie rzeczy w ewangelicznych kościołach się dzieją. Zielonoświątkowi i charyzmatycznych. Jest chyba jakaś taka tradycja, też pamiętam, że w tym u Żydów, prawda? W Izraelu, że też śpią na tych grobach, prawda? Przy grobach sadyków się spotykają. No, skądś to wzięli, tak? mamy taki przykład kiedyś, jak tam za czasów tych proroków w Starym Testamencie, tych dwóch, co było, Eliasza i Elizeusza. Tam jeden Elizeusz chyba. Tak, do grobu Elizeusza tam ktoś wpadł i potem zmartwychwstał. Wiecie, można się znaleźć w Biblii jakiś incydent i na jego podstawie zbudować jakąś dziwaczną naukę i doktrynę, nie? Ale to jest tragiczne. Nie, no to, że Bóg coś takiego zrobił, to i dzisiaj można tak zrobić, nie? Że w taki czy w inny sposób posłuży się czymś, żeby jakiegoś cudu dokonać, ale żeby z tego robić potem kult, żeby później innych prowadzić do tego i praktykować jakieś takie rzeczy, których nigdzie Biblia nie naucza, no to jest dramat. Szok. No i tutaj Piotr nie pozwala na to, żeby Korneliusz go tak traktował. Podniósł go mówiąc, wstań, ja też jestem człowiekiem. I rozmawiając z nim wszedł i zastał wielu zebranych. I powiedział do nich. Teraz zobaczcie, co on mówi. Wiecie, że nie wolno Żydowi przestawać z cudzoziemcem albo przychodzić do niego. Macie tam jakieś inne tłumaczenie? Ja warszawskie. No, wy wiecie, jak bezprawne jest dla człowieka należącego do Żydów przestawanie z cudzoziemcami lub odwiedzanie ich. Jaki to jest przekład? Dosłownie. Słaba. Zaremne. Warszawce jest, wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. No właśnie, tutaj niestety wiele przekładów naszych polskich wprowadza w błąd, mówiąc, że jest to niezgodne z prawem, że jest to bezprawne, ponieważ w prawie nigdzie nie znajdziecie takiego zapisu. To jak powinno być? Tu akurat w tekstu z Receptus jest niegodziwe. Tak, to jest niegodziwe, to już jest lepsze. Tutaj w tym uwspółcześnionej gdańskiej jest powiedziane nie wolno Żydowi przestawać. Też słabe. Tam jest słowo prawo, to jest słowo nomos. Greckie słowo nomos. Tutaj nie ma słowa nomos, tylko jest użyte słowo, znajdziemy je, eithemiton. To jest słowo, które oznacza coś na pograniczu tabu. Coś, czego nie wolno robić, coś, o czym, co jest pewnym zwyczajem, pewnym obyczajem, pewną jakąś formą, której nie powinno się robić. Czyli to słowo tabu jest najbliższe temu słowu, znaczeniu tego słowa. Więc tutaj niestety Brytyjka i niektóre inne przekłady wprowadzają w błąd. Szkoda, że tutaj przekład dosłowny, który powinien być dosłowny, a niestety też robi błąd z tym słowem. Ponieważ nigdzie w prawie nie ma takiego zapisu, że Żydowi nie wolno przestawać z cudzoziemcem, albo przychodzi do niego. To jest wręcz, tak jak mówię, prawo odnosi się do cudzoziemców i każe Izraelitom opiekować się nimi. Każe ich zaopatrywać, każe ich karmić, kiedy są głodni. Więc absolutnie nie ma czegoś takiego w prawie. Więc tutaj niestety jest to złe tłumaczenie i Piotr tego nie powiedział. Piotr mówi, że to jest coś, co w zwyczaju Żydów jest. Coś, co jest takim czymś, czego Żydowi nie wolno robić, jeśli chce być posłuszny zwyczajom. Że dla Żyda to jest właśnie tabu, bycie z poganinem. Nie? To jest temat nie do ruszenia. Więc o tym Piotr mówi. Lecz Bóg mi pokazał, czyli wbrew temu, co jest ich żydowską tradycją, mówi, Bóg mi pokazał, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego, będąc wezwany, przyszedłem bez sprzeciwu. Pytam więc, dlaczego mnie wezwaliście? Zobaczcie, on dalej jeszcze nie jest pewien, tylko Duch mu powiedział, idź z nim. Nie powiedział mu, co tam ma robić, nie powiedział mu szczegółów takich już dalej, tylko powiedział mu to, co musiał wiedzieć, a dalej zostawił im, żeby oni się dogadali i żeby nawiązali ze sobą relacje. To jest też piękne, jak Bóg mógłby nam powiedzieć wszystko od razu, prawda? A często tak po kroczku nas prowadzi. Odkrywa przed nami rzeczy, tyle ile potrzebujemy na dany czas wiedzieć. I też oczekuje, że od siebie będziemy się uczyć, że będziemy z innymi mieli interakcję, a nie, że wszystko weźmiemy od Boga i nie potrzebujemy nikogo. To jest znaczące. Tutaj widzimy, że Bóg chce Kościoła, w którym jest ta właśnie wspólnota ducha i jest ta interakcja między wierzącymi. A Korneliusz odpowiedział. I zobaczcie, po raz trzeci mamy tą relację. Czyli mamy pierwszą relację, kiedy to się stało. Potem mamy drugą relację, kiedy tych trzech wysłańców od Korneliusza to relacjonowało. I po raz trzeci sam Korneliusz opowiada. 4 dni temu pościłem aż do tej godziny. A, czyli tam nie było o tym mowy, tak? O poście. Tam było tylko o tym, że się modlił. A tutaj mamy kolejny aspekt, dodaję, że nie tylko się modlił, ale i pościł. A gdy o godzinie 9 modliłem się w swoim domu, stanął przede mną pewien mąż w jasnej szacie. Tam było, że anioł. Tutaj on nie jest pewny, czy to anioł. Mówi, jakiś mąż stanął przede mną w jasnej szacie. Czyli zobaczcie, jak też jest szczegółowy, tak? Nie jest pewien, czy to był anioł, czy nie. Jakiś mąż w jasnej szacie stanął przede mną. Tak, mężczyzna, mąż. Tak? Macie tam nie, tak samo? Nie, patrzymy właśnie, że nie mamy o poście. W dosłownym nie mamy? Dosłownej nie ma. No nie wiem, co tam Piotruś zrobił, że opuścił posty. No w Warszawce też tego. Tak, też nie ma? A, czyli być może są różne manuskrypty. To jeżeli tutaj nie ma i tutaj nie ma, to możliwe, że w różnych manuskryptach, w których ten post może jest, może w niektórych nie ma. Więc jest. Okej, okay, tylko modlitwa. Tutaj też jest modlitwa. Okej, okay, no, czyli tutaj być może są różnice jakieś w manuskryptach. Stanął przede mną jakiś mąż w jasnej szacie i powiedział: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana, a twoje jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Dlatego poślij do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. I zatrzymał się w domu Szymona Garbarza nad morzem. Gdy przyjdzie, będzie z tobą mówić. Natychmiast więc posłałem do ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy tu wszyscy obecni przed Bogiem, aby słuchać wszystkiego, co ci Bóg nakazał. No, czyli teraz są w oczekiwaniu, wiedząc, że Bóg będzie przez niego mówił. Teraz stąd to wszystko, co Piotr mówi, oni widać od razu z wiarą przyjmują. Niczego nie kwestionują, bo już są tak przygotowani przez Boga, że tylko czekają, co on powie, i oni to od razu wszystko przyjmują. I Piotr tworzył swoje usta i powiedział: prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby. Czyli do tej pory Piotr tego chyba nie widział jeszcze, nie rozumiał tego. Wydawało mu się, że Żyd jest tym właśnie, na którego Bóg zważa, a poganin to tam druga kategoria. Ale teraz mówi: widzę, dostrzegam to, że Bóg nie ma względu na osoby, ale że w każdym narodzie, zobaczcie, w każdym narodzie, to jest coś nowego dla Piotra też, w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe. Czyli to, co wcześniej mówiliśmy. Są ludzie w różnych narodach, w różnych miejscach na świecie, do których może nie dotarła Ewangelia, tak jak dotarła do nas. Nie mają takiego poznania, nie mają takiego zrozumienia. I to nie znaczy, że oni są obojętni Bogu. Wiemy, że Bóg kocha wszystkich ludzi, każdego człowieka. Zarówno tego bezbożnika, który go nie szuka, chociaż nienawidzi jego grzechu. I w pewnym sensie ten bezbożnik też jest dla Boga obrzydliwy. Też czasami Pismo w ten sposób mówi. A z drugiej strony go kocha. Więc jakby w Bogu są te... Jednocześnie jest to obrzydzenie grzechem i grzesznikiem, a jednocześnie jest miłość do grzesznika. Jest to pragnienie, jego stworzenie, nie? Jego każdego stworzenia. Daje deszcz, każdego wierzących. Tak, tak. Troszczy się o jednych i o drugich. I tutaj Piotr też zaczyna rozumieć, że jemu jest to miłe. Bogu jest miły ten, kto się Boga boi i czyni to, co sprawiedliwe. Jakkolwiek zna tego Boga, jakkolwiek tą sprawiedliwość pojmuje. Więc tutaj czasami, wiecie, zastanawiamy się, co będzie z tymi wszystkimi, którzy nie słyszeli, którzy tam... To jest jeden z takich fragmentów, który nie daje nam pełnej odpowiedzi. Ale pokazuje nam, że to nie jest tak, że jak ludzie żyją bez Boga, to nie ma znaczenia. Bo dlatego wiecie, że nie są nawróceni, to i tak wszyscy zginą, bo i tak wszyscy tam wiadomo, tylko zbawienie jest. To prawda, zbawienie jest tylko w Jezusie i przez Jezusa. Ale tutaj Piotr ma jakieś zrozumienie i to zrozumienie zostało zapisane też dla nas, dla wszystkich pokoleń, że w każdym narodzie miły jest Bogu ten, kto się Go boi, kto czyni to, co sprawiedliwe. Więc jest różnica między bezbożnikiem, który czyni tylko bezbożność i w ogóle nie troszczy się, a bezbożnikiem, który stara się, szuka. Wiadomo, że to nie jest zbawcze samo w sobie. To za mało. Tak jak Korneliusz potrzebował zbawienia, tak oni potrzebują zbawienia. Ale to nie jest bez znaczenia. To nie jest, wiecie, takie nieważne. Tutaj widać, że dla Boga to jest ważne. Bóg robi różnicę. Nawet Pan Jezus, jak posyłał swoich uczniów, to powiedział, znajdźcie sobie człowieka pokoju i zostańcie u niego w domu. Poszukajcie kogoś, kto was z pokojem przyjmie. Więc to też jest ciekawe, nie? Że Jezus wiedział, że w każdym mieście są tacy ludzie, którzy mają takie pokojowe nastawienie. Nie są od razu wrogo nastawieni, że ktoś przyszedł z jakimś tam obcym tym. Owszem, były takie miasta, gdzie nie przyjęto ich. I wtedy mówi, strząśnijcie proch i odejdźcie. Ale były inne miejsca, gdzie znaleźli takich ludzi, którzy ich przyjęli, ugościli ich i pozwolili im służyć. Nie? Więc to też jest takie znamienne, jak Bóg w różny sposób działa, do różnych ludzi przemawia. I tutaj Piotr no, mówi, dostrzegam. Zaczynam rozumieć, że Bóg nie ma względu na osoby. W każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i czyni to, co sprawiedliwe. Więc możliwe, żeby człowiek czynił to, co sprawiedliwe. To nie znaczy, że jest sprawiedliwy doskonale, tak jak powinien być w Chrystusie. Wiemy, że to jest niemożliwe tylko przez Chrystusa. Ta sprawiedliwość, która jest uznawana przez Boga. Czytamy, że wszelka nasza ludzka sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Ale Bóg dostrzega to, co jest sprawiedliwe u ludzi. W takim wiadomo sensie, że to nie jest ktoś, kto czyni niegodziwość. Jest różnica, tak? No widzimy, jaka jest różnica między ludźmi w tym świecie. Więc to też ma znaczenie. Też nie negujmy tego, chyba że staje się to dla człowieka źródłem jego pychy i fałszywej nadziei, tak? Bo czasami tacy ludzie no, myślą, nikogo nie zabiłem, nigdy nie okradłem, jestem sprawiedliwy, płacę podatki, pracuję uczciwie. Nie? I dla wielu ludzi to jest takie poczucie własnej sprawiedliwości. To jest zgubne. Wiemy, że jeżeli człowiek myśli, że przez to, że się modli, przez to, że jest sprawiedliwy, no to pójdzie do nieba ostatecznie. No przecież dlaczego Bóg miałby go do piekła wrzucić, nie? Więc to oczywiście może być przeszkodą. Wiemy o tym. I to jest niebezpieczne, takie myślenie. Natomiast są inne postawy, gdzie widzimy coś dobrego, widzimy jakieś pozytywne rzeczy, sprawiedliwe i teraz nie musimy, mówię, w czambu wszystkiego przekreślać grubą kreską, bo to nie jest tak, jak my wierzymy, bo to nie jest tak, jak my myślimy, tylko wiedzieć, okej, dobrze, jest w tym coś takiego, okej, nie negujmy tego, natomiast i tak potrzebują Jezusa, tak? Dalej muszą usłyszeć o Jezusie. Więc Piotr mówi, a jeśli chodzi o słowo, które posłał synom Izraela, więc najpierw to widzimy, słowo poszło do synów Izraela, zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich. Jak tutaj macie w waszych tłumaczeniach ten wiersz? Co do słowa, które posłał synom Izraela, głosząc Ewangelię o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkim. Odniosę się teraz do poselstwa, które przekazał synom Izraela, głosząc za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich, dobrą nowinę o pokoju. Brytyjce posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. No, tak. A to jest Brytyj, Marcin? Nie. Nie, czaremby, ale to nowe, ale podobnie. No, podobnie. Bardzo podobnie. Który jest Panem wszystkich. No tak, jest. Boże u wszystkich, każdego człowieka. Wiesz, to jest, który to jest wiersz? I chcę, aby się przeszli do poznania prawdy. Dlatego nie wolno gardzić. być żadnym człowiekiem. Bo dosłownie to jest tak powiedziane. Słowo, które wysłał synom Izraela, głosząc dobrą nowinę pokoju przez Jezusa, pomazańca Chrystusa. Ten jest wszystkich Panem. I tutaj głosząc dobrą nowinę pokoju przez Jezusa. Tutaj u mnie jest zwiastując pokój przez Jezusa. Tak, to jest bliskie. To jest o tyle ciekawe, że tutaj ta grecka konstrukcja jakby ma w sobie ideę, to jest dwojakie znaczenie tego. Z jednej strony zwiastując pokój przez Jezusa Chrystusa, czyli Jezus Chrystus jest tym zwiastunem pokoju. On przyszedł zwiastując pokój synom Izraela i tutaj mamy Jezusa, który przychodzi do Izraela i głosi pokój z Bogiem przez, z jednej strony On go głosi, a z drugiej strony ten pokój jest przez Niego. Tak, to są te dwie jakby tutaj dwie rzeczy, które tutaj są zawarte. Więc jakby Piotr od tego zaczyna. Zaczyna od poselstwa, które doszło do synów Izraela o pokoju, który był głoszony przez Jezusa i który ten pokój jest przez Niego. Że przez wiarę w Niego, przez zaufanie Mu. I tutaj człowiek może uzyskać ten pokój. I dodaje, On jest Panem wszystkich. Co oznacza, że jest Bogiem. Bo tylko Bóg jest Panem wszystkich. To Pismo konsekwentne. No właśnie, w tym jest problem. Więc to stwierdzenie, że On jest Panem wszystkich, jest stwierdzeniem wyrażającym bóstwo Jezusa. I Jego panowanie nad wszystkimi ludźmi. Tylko Bóg jest Panem wszystkich ludzi. I mówi, wy wiecie, czyli teraz nawiązuje do historycznych wydarzeń, które się wydarzyły. Mówi, wy wiecie, co się działo w całej Judei. Począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Jak Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą Jezusa z Nazaretu, który chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opanowanych przez diabła. A Bóg był z nim. A my wszyscy jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co czynił w ziemi jerozolimskiej, w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. Czyli zatrzymajmy się tutaj na tym. Teraz popatrzmy, co Piotr zawiera w tym poselstwie, które głosi Korneliuszowi. Widzimy, że odnosi się do historycznych wydarzeń dotyczących życia i służby Pana Jezusa na początku. Tak? Mówi o pokoju, który był zwiastowany przez Jezusa. Następnie mówił o tym, jak Jan głosił chrzest, a więc to, co było początkiem służby Jezusa. Jan był tym wołającym na pustyni, przygotowującym drogę Panu. I tutaj mamy takie ciekawe wyrażenie, jak Bóg namaścił Jezusa z Nazaretu Duchem Świętym i mocą. Jak to rozumiecie? W jaki sposób Bóg namaścił Duchem Świętym? I było przy chrzcie? Jak Jan chrzcił się? No, więc mamy chrzest w Jordanie, gdzie czytamy o tym, że zstępuje Duch w postaci gołębicy i Jan Chrzciciel ma też to objawienie, ten, na którego zobaczysz zstępującego Ducha w ten sposób, ten jest Synem Bożym, on będzie chrzcił w Duchu Świętym i w mocy, tak? I ogniem. Natomiast tutaj mamy takie inne wyrażenie. Bóg namaścił Duchem Świętym. Czyli tutaj to namaszczenie właśnie, no to jest takie słowo, od którego pochodzi pomazaniec, tak? Chrystus, chrio. czyli które oznacza namaszczać w takim sakramentalnym sensie, bo w języku greckim są dwa różne słowa namaszczać. Tak? Mamy słowo takie sakramentalne, nazwijmy je, takie świątynne, jak kapłani byli namaszczeni i tak dalej. I mamy drugie słowo, alejfo, takie zwykłe słowo, które oznacza takie namaszczanie medyczne. Tak jak na przykład ten Samarytanin, który w przypowieści, jak znalazł tego pobitego i namaścił jego rany oliwą. Czy jak Jakub mówi w swoim liście, że jak ktoś jest chory, to go namaśćcie takim medycznym sensie. Nie mówi sakramentalnym, tylko mówi namaśćcie go oliwą w takim medycznym sensie. Jakub takiego słowa używa, medycznego. Nie? To też jest ciekawe. O co Jakubowi chodziło? Czy chodziło mu o zrobienie krzyżyka na czole? Czy chodziło mu o wykorzystanie tamtej medycyny, na smarowaniu po prostu olejem? Wtedy często smarowano chorych olejem, jak byli chorzy. Nie znano, tak jak dzisiaj, różnych środków medycznych. W większości posługiwano się oliwą. Cokolwiek ktoś chorował, jak nie był jakimś bogatym, którego było stać lekarza, to po prostu smarowano się spirytusem, smarowano się oliwą i to było całe leczenie. I niewykluczone, że gdy Pan Jezus posłał swoich uczniów, mówi chorych namaszczajcie, to też o tym mówił. Po prostu smarujcie ich i módlcie się oczywiście, ale i Bóg czynił cuda przez takie zwykłe namaszczanie. No to więc w tym momencie, jak choruje kto między wami, tak, niech to tam też Jakub używa tego zwykłego zboru, a tak, ci namaściwszy go to mówi, wydaje się, zastosujcie medycynę. No, posmarujcie go po prostu oliwą. Może być tak, może być inaczej. Może być inaczej, ja też się nie upieram przy tym. Mm-hmm. Wiadomo, że czasami słyszymy świadectwa, jak ludzie byli cudownie uzdrowieni, kiedy tam czole go posmarowali. Więc ja tego nie neguję, natomiast zastanawiam się, co to znaczy, bo tam Jakub nie używa tego słowa właśnie chrio, nie używa tego takiego sakramentalnego słowa, używa to medyczne słowo, takie, które znaczy wcierać, po prostu smarować. Ale tu w tym przypadku, że choruje kto między wami, tak, nie przywoła starszych zboru. I niech go namaszczą, tam jest to drugie słowo, alejfo, nie chrio. Czyli jest to słowo takie, niech go posmarują oliwą. No, to jakaś dobra oliwa musiała być. No, każda oliwa jest taka prawdziwa, jest dobra, zdrowa. Nawet do dzisiaj, wiecie, na różne schorzenia ona działa, to nie jest tak, że to nie działa. Nie? To jest na różne problemy pomaga. Tak jak mówisz, Tak. Jest dobra. Nawet pić oliwę z oliwek. To wiem, ale na smarowanie to w środka. Ja wiadomo, na wszystkie rzeczy nie pomoże, nie ma takiego panaceum, ale na różne rzeczy pomoże. Może być. Nie jestem doktorem. Nie. Na różne schorzenia, które ludzie mają jakieś tam właśnie stawowe, jakieś tam kostne, inne. Tak jak mówię, tam jest to dyskusyjna kwestia. Tutaj natomiast nie mamy takiego namaszczenia właśnie alejfo, tylko tu mamy to chrio, czyli tu mamy to takie sakramentalne namaszczenie. Natomiast w jaki sposób miałby Bóg go namaścić Duchem Świętym, który jest osobą? Duch Święty nie jest oliwą, nie jest substancją, więc jak można namaścić Jezusa Duchem Świętym? To jest ciekawe, nie? Jak Bóg go namaścił, jak Bóg go nasmarował. Nie do tego czasu pełnił służbę, nie? No, z pewnością służył w mocy Ducha i to też Pan Jezus podkreślał. Mówi palcem Bożym, a i mówi Duchem Świętym wypędzam demony. Nie? Tam, gdzie mu zarzucano, że mocą Belzebuba, to Jezus mówi, nie, to nie jest moc Belzebuba, to jest moc Ducha Bożego. Więc myślę, że to jest takie obrazowe stwierdzenie. To nie jest literalne, że Bóg faktycznie wziął Ducha Świętego z jakiejś świecie i namaścił Jezusa. Bo wiecie, czasami ludzie tacy właśnie, którzy chcą być tak literalnie biblijni, dochodzą do absurdów, kiedy Biblia posługuje się różnymi wyrażeniami, które są obrazowe, które nie są literalne. Nie powinniśmy ich traktować literalnie. Powinniśmy je traktować obrazowo. One nam mówią o pewnych prawdach, ale mówią w taki sposób, żeby dla przeciętnego człowieka to było czytelne. Czytam na przykład, że Bóg wyleje ze swego ducha, tak, na wszelkie ciało. Czyli co, ten duch jest płynną substancją, którą Bóg wylewa? Nie, to jest obraz. To jest obraz, że Bóg udzieli swego ducha, że Jego duch stąpi na ludzi i jakby wypełni ich. Tak? Nie w tym sensie, że oni są jak szklanka, którą duch wypełnia, albo w 10%, albo w połowie, albo w całości. Tylko to są obrazy. To ma nam pomóc zobaczyć, że po prostu Duch Święty przychodzi i mieszka w nas. Ale w innych miejscach czytamy, że ten Duch jest osobą. On nie jest jakąś substancją, tylko jest osobowym duchem. Więc to namaszczenie Jezusa duchem jest wyrazem tego, że On otrzymał ducha. Że tak jak powiedział w pierwszym swoim kazaniu. Pamiętacie, co Jezus powiedział w pierwszym kazaniu? Odwołał się do Izajasza, 61 rozdziału, tak, w synagodze. Wziął i co powiedział? Duch Pański nade mną. Czyli nie, namaścił mnie, abym zwiastował dobrą nowinę ubogim. No, czyli tutaj mamy pewne obrazy, mamy pewne starotestamentowe wyrażenia, które odnoszą się do działania Ducha. W Starym Testamencie nie widzimy tak wyraźnie osobowości Ducha Świętego. On tam jest jako Duch Boga, więc Żydzi nigdy nie kwestionowali, że Duch Boga jest Bogiem. Oni zawsze wierzyli, że On jest, to jest Bóg. Oni po prostu utożsamiali, kiedy czytali Duch Jahwe, to mówili, to jest Jahwe. Nie robili różnicy między Duchem Jahwe a samym Jahwe. Natomiast w Nowym Testamencie widzimy, że Bóg Jahwe to jest Ojciec, to jest Syn i to jest Duch. I niektórzy twierdzą, że Duch Święty nie ma imienia, więc nie może być osobą. Jest po prostu jakieś szaleństwo. Co to? Bóg jest Duchem. Niebiosa niebios nie mogą. To chodzi o, o wielkość, jaki jest wielki, nie? No tak. Poza tym osoba, ten Duch Boga jest Duchem nieograniczonym, nieograniczonym i On ma imię. Jego imię to jest Jahwe. Tak samo jak Ojciec. Gdzie jest napisane, że Ojciec ma na imię Jahwe? Nigdzie nie ma takiego wiersza, żeby Pismo mówiło, że Ojciec Pana Jezusa Chrystusa to jest Jahwe. Więc można powiedzieć, że Ojciec też nie ma imienia, jak ktoś chce taką logikę stosować. Tak? Więc moim zdaniem jest to błędna logika i wyraźnie widzimy osobowość Ducha Świętego, tak jak widzimy osobowość Chrystusa i jak widzimy osobowość Ojca. Widzimy jednego Boga, który jednocześnie objawia nam się w postaci Ojca, Syna i Ducha. I to jest trzech, którzy stanowią jedno. To nie jest ten sam, który się przejawia w trzech różnych postaciach. Tak jak tutaj chociażby widzimy. Bóg namaścił Jezusa Duchem Świętym. Mamy trzy osoby. Tak? Mamy trzech, którzy są w jedności. Tutaj nie ma jakiejś... Tylko jest jedność, ale mamy... Tak jest. Mamy tutaj trzech. Tak? Chociaż Bóg niekoniecznie oznacza tylko Ojca, ale no, tak wygląda z tego wiersza, tak? Że mamy Boga, Ducha i Jezusa. Więc widzimy, że Jezus w mocy Ducha chodził, czynił dobrze, uzdrawiał wszystkich opanowanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Znowu, zobaczcie, to jest ciekawe, jak Pismo mówi o bóstwie Pana Jezusa, jednocześnie pokazując jakby jedność z Bogiem i pewną odrębność. Bo Jezus, pamiętamy, w ciele był człowiekiem. Więc to jest też coś, co jest trudne do przekazania. Jan pisze, słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Czyli jak może być u Boga i być Bogiem? Prawda? To jest trudne do przekazania, a jednocześnie Jan tak pisze, tak zaczyna Ewangelię. Mówi o tym, który był u Boga, czyli jest jakaś odrębność, jest jakaś dwoistość, a jednocześnie mówi, był Bogiem, czyli jest jedność. Czyli to są te rzeczy, które nas ostatecznie przerastają dzisiaj, ale no, musimy też dawać odpór tym, którzy próbują nam powiedzieć, że chociażby tutaj, tak, że Bóg był z nim, czyli on nie mógł być Bogiem. Nie, mógł być Bogiem. Był też człowiekiem. I Bóg był z nim, kiedy on przebywał tu na ziemi, w ciele. I on tutaj mówi o człowieku, Jezusie z Nazaretu, który został namaszczony duchem. Tak? Jezus jako człowiek był wypełniony pełnią bóstwa, czytamy. W nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia boskości, czy bóstwa. Więc tutaj mówimy o człowieku, Jezusie Chrystusie, który jest jednocześnie pełen boskości. Pełen Bożego Ducha Świętego, pełen Boga. I Bóg był z nim, w duchu. I mówi, my jesteśmy świadkami tego wszystkiego. Bo Piotr tam wiemy, że towarzyszył Jezusowi. Co czynił w ziemi judzkiej i w Jerozolimie. I dalej. Więc najpierw zaczyna o życiu Pana Jezusa i potem przechodzi do Jego śmierci. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Też ciekawe wyrażenie. Nie mówi na krzyżu, tylko mówi zawiesili na drzewie. Parafraza tylko. No, jest tu pewna parafraza, ale nieprzypadkowa. Jak myślicie, dlaczego mówi zawisiwszy na drzewie? Bo tak brzmi, jakby nie był ukrzyżowany, tylko był powieszony na drzewie, prawda? Tak to brzmi, zawieszony na drzewie. Krzyż był drewna. To jest jedna prawda, że ten krzyż był drewniany. Drewniany. Natomiast jest to odniesienie do Starego Testamentu. Węża. W Starym Testamencie czytamy co? Przeklęty kto? Każdy, kto... Nie. Na drzewie. Tam jest na drzewie. Zawieszony na drzewie. Ten, który będzie zawieszony na drzewie. Właśnie tam też jest to nieokreślone. Bo jak Bóg dawał te słowa Mojżeszowi, to jeszcze krzyż nie był wymyślony jako narzędzie zbrodni. Więc Mojżeszowi zostało objawione, jaką śmiercią Pan Jezus? Tak, że przekleństwo spadnie na tego, który zawiśnie na drzewie. I wiadomo, to też jakby dotyczyło całej tam ich kultury. Natomiast później widać w Nowym Testamencie, oni czasami używają tego wyrażenia. To nie jest jedyny raz. Jest mowa o tym, że Jezus zawisł na drzewie. Właśnie w odniesieniu do tych proroctw, że On wziął na siebie przekleństwo, że On stał się przekleństwem, abyśmy my mogli dostąpić błogosławieństwa przez wiarę w Niego. Więc to jest ściśle związane z tymi proroczymi zapowiedziami. Piotr tutaj ewidentnie odwołuje się do tego, co było zapowiedziane, chociaż tutaj też pewnie mamy tylko streszczenie tego, co on mówił. Nie mamy całego jego kazania, bo to można przeczytać, co on powiedział w minutę. Myślę, że trochę dłużej nam wyjaśniał te rzeczy. A Łukasz po prostu nam zebrał esencję tego, co on mówił. Więc mówi o jego śmierci, zobaczmy, mówi o jego życiu, o jego służbie w mocy Ducha Świętego i mówi o jego śmierci i jego zmartwychwstaniu. Jego też wskrzesił Bóg trzeciego dnia i sprawił, żeby się objawił nie całemu ludowi, ale świadkom przedtem wybranym przez Boga. Nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy, po Jego zmartwychwstaniu. Czyli tutaj mamy, zobaczcie, fakty dotyczące Jezusa. Jego życia, służby, śmierci, zmartwychwstania i objawienia się jako żyjącego po śmierci wybranym przez Boga świadkom. I wiemy, że tych świadków było wielu. Nie tylko tych 11, ale czytamy, że w jednym momencie Pan ukazał się naraz 500 braciom. Więc to nie były jakieś halucynacje, to nie były jakieś zwidy, tylko wielu ludzi naraz widziało Jezusa, który im się objawił jako żyjący. Więcej, Piotr mówi, jedliśmy i piliśmy z Nim po Jego zmartwychwstaniu. Pan Jezus pokazał, że nie jest duchem, tylko że ma ciało. I chociaż było to jakieś cudowne ciało, które potrafiło przenikać ściany i przenosić się z miejsca na miejsce, to jednak było to ciało, które potrafiło się materializować do tego stopnia, że Jezus, macie coś tutaj do jedzenia? Tam pyta w jednym miejscu, tak? Później, jak niekoniecznie odczuwał. Tak, tego, dla nich to zrobił. Nie wiemy, no ale jadł. Wiemy, że jadł, pił. Normalnie dotykali go. Więc Jezus mówi do tego Tomasza, dotknij mego boku, nie? Zobacz, włóż rękę. Więc Jezus miał jakieś cudowne, ale ciało. Ciało, które mówi, można dotknąć. Mówi, zobaczcie, że nie jestem duchem. Jak pierwszy raz się z nimi spotkał, to oni się wystraszyli. Myśleli, że on jest duchem, a Jezus mówi, nie. Mówi, nie jestem duchem. Duch nie ma ciała. Duch nie ma, mówi, ciała ja mam. Mówi, dotknijcie mnie, nie? Więc Jezus miał jakieś ciało, nie wiemy dokładnie jakie, ale uwielbione. No wiemy, że było to chwalebne ciało, zmartwychwstałe ciało. Natomiast było to ciało. I oni są naocznymi świadkami tego i składają o tym świadectwo, że widzieli go zmartwychwstałego i nie tylko go widzieli, ale z nim nawet jedli i pili. Więc to jest poselstwo. I teraz dalej Piotr mówi, nakazał nam głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Co znowu jest ciekawe, bo w całym Starym Testamencie, w wszystkich proroczych zapowiedziach, Jahwe jest sędzią wszystkich ludzi. I przed Jahwe stanie każde stworzenie. I Jahwe jest tym, który będzie sądził żywych i umarłych. A tutaj czytamy, że Jego Bóg ustanowił. Czyli ten, który stał się człowiekiem, jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych, Syn Człowieczy, Syn Boży. I temu też, mówi, wydają świadectwo wszyscy prorocy, a więc to nie jest wymysł Piotra, to nie jest coś nowego, czego wcześniej pisma nie zapowiadały prorocze, ale o tym już wydawali świadectwo wcześniejsi prorocy, że przez Jego imię każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Czyli teraz zobaczcie, najpierw jest świadectwo o tym, kim był Jezus, co robił Jezus, o śmierci, zmartwychwstaniu i sądzie nadchodzącym i że trzeba w Niego uwierzyć. To przez Jego imię, znaczy przez to, kim On jest, przez to, co On uczynił. To wyrażenie przez Jego imię opisuje wszystko, co się wiąże z Jego osobą i z Jego dziełem. I każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina. Zobaczcie, jak można krótko Ewangelię powiedzieć. Każdy, kto w Niego wierzy. W kilku słowach o tym, kim Jezus był, co uczynił i wezwać do wiary w Niego. Jeśli wierzysz w Niego, Bóg ci przebaczy twoje grzechy. Dzieło na krzyżu. I gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, ponieważ nie jeszcze miał coś więcej do powiedzenia, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. Więc czytamy, że ci wierzący pochodzący z Żydów, z obrzezania, zdumieli się. To jest takie mocne słowo użyte, którzy byli w szoku. Oni byli, totalnie zatkało ich. Tego się nie spodziewali. To było coś, co ich zaszokowało, że Duch Święty stąpił na pogan. To jeszcze do nich nie dotarło, chociaż Joel zapowiadał, że na wszelkie ciało wyleje mego ducha. I Piotr o tym mówił sam w dzień Pięćdziesiątnicy, ale tego jeszcze nie rozumiał. Najwyraźniej teraz są w szoku. Nie? Byli zdumieni ci wszyscy, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Więc teraz, jakimi językami oni mówili? Angielskimi pewnie. No, właśnie to jest ciekawe. Nie, no nie napisane jest. Nie jest napisane, natomiast mówili językami i wielbili Boga. Czy wielbili Boga w tych językach, czy mówili językami, a potem odrębnie wielbili Boga. Nie jest to jednoznaczne. Bardzo możliwe, że wydarzyło się tutaj to samo, co się wydarzyło w czasie Pięćdziesiątnicy, kiedy ci ludzie rozumieli, co oni mówili w językach. Każdy z nich rozumiał, co oni mówili. Więc znowu, nie jest to pewne, nie jest to tak tutaj powiedziane, więc nie możemy dogmatyzować, ale jest to ciekawe, że oni to rozpoznali. Bo wiecie, gdyby oni tylko mówili tak, jak dzisiaj słyszymy w zborach, takie niezrozumiałe sylaby, to nie wiem, czy by to uznali za języki. Może tak, nie wiem. Ale tutaj wydaje się, że oni nie mieli wątpliwości. Później, jak Piotr to relacjonuje, zauważycie w 11 rozdziale, to co Piotr mówi? Piotr, kiedy to opowiada swoim braciom Żydom, którzy go tam biorą na spytki, mówi, oni otrzymali ducha dokładnie tak samo jak my. Czyli niewykluczone, że mówili językami, a ci ich rozumieli i byli w szoku, że oni w ich języku mówią. Albo, że oni rozumieją, co tamci tak, mówią. Jeżeli jedni dostali jakby dar Ducha Świętego mówienie na języki, to przecież ci obserwujący mogli dostać tłumaczenie akurat języka. Też tak mogło być. No. W każdym razie oni to rozpoznali, że to nie jest jakiś bełkot, że to nie jest jakiś tam amok, tylko mówili, oni otrzymali tak samo jak my. Rozpoznali, że to był prawdziwy dar Ducha Świętego, że Duch Święty na nich został wylany. Duch Święty na nich stąpił. I też moim zdaniem jest to ważne, że tutaj zobaczcie, jest powiedziane, mówili językami i wielbili Boga. I ja rozumiem dar języków jako dar, który nie jest do ludzi, tak jak czasami w zborach się to robi, Tylko jest to zawsze do Boga. Nigdy to nie jest do ludzi. Paweł mówi, kto mówi językami, nie dla ludzi mówi, ale dla Boga. Więc jeśli jest tłumaczenie języków, to powinno być tłumaczenie modlitwy albo uwielbienia Boga, nie proroctwo do ludzi. To nie ma sensu. Tak. Jeśli Bóg miałby mówić proroctwo, to niech powie proroctwo po polsku, czy w jakimś języku. Paweł, zobaczcie, w 14 rozdziale listu do Koryntian przeciwstawia dar proroctwa darowi języków. I mówi, kto językami mówi, mówi dla Boga. A kto prorokuje, mówi dla ludzi. Czyli proroctwo to jest dla zboru, proroctwo to jest dla ludzi. A języki nie są dla ludzi. Języki są darem uwielbiania Boga, jest darem wywyższania Boga, modlitwy do Boga. Więc jeśli jest tłumaczenie języków, to ja rozumiem, to jest tłumaczenie modlitwy. Jeśli jest inne tłumaczenie, ja osobiście myślę, że to jest podróba. Jeżeli ktoś w świecie mówi językami, a za chwilę do ludzi mówi, a byłem świadkiem takich rzeczy, to niestety dla mnie to jest podróba. Tym bardziej, że często to jest tak, że ktoś mówi językami, takie jest moje doświadczenie. Może mieliście inne. Ja miałem takie doświadczenie i takie rzeczy słyszałem nagrane nawet. Że ktoś mówi językami, załóżmy, potem coś mówi po polsku. Ta sama osoba. Ta sama osoba. Za chwilę mówi znowu językami, mówi dokładnie to samo w językach, co przed chwilą mówił, bo to są pewne, wiecie, sylaby, zwroty, które można rozpoznać, a już później po polsku co innego mówi. I za chwilę znowu mówi językami to samo, co przed chwilką, czyli w kółko powtarza te same rzeczy w językach, czasami jakieś drobne modyfikacje, ale generalnie to są kilka jakichś tam sylab, a tutaj ciągle płynie po polsku coś innego, więc dla mnie to jest totalna podróba. Ja tego nie przyjmuję jako dar ducha, jeżeli ktoś coś takiego robi. Dla mnie to jest taka moda, taka modła raczej, zielonoświątkowa czy charyzmatyczna, której niestety pełno w różnych zborach jest. I ludzie myślą, że oni mówią językami, mają dar tłumaczenia. Ale wydaje mi się, że dar tłumaczenia nie dotyczy przemawiania do ludzi. Jeśli Bóg chce przemawiać do ludzi, to da dar proroctwa. Bo to jest dar, kiedy czytamy do ludzi. Więc tutaj też widzimy, że oni nie mówili do nich. Nie czytamy, żeby... Niektórzy mówią, no ale przecież apostołowie tam w Jerozolimie głosili Ewangelię w językach. Że tak niektórzy tak twierdzą. Że przecież, no bo tam jest powiedziane, ogłaszali wielkie dzieła Boże. Tam czytamy w Dziejach Apostolskich. Słyszymy, jak mówią w naszych językach wielkie dzieła Boże. Tak? No właśnie, więc ja też rozumiem, że chwalili Boga, mówili o wielkich dziełach Boga, wywyższali Boga. A niektórzy twierdzą, że dar języków dzisiaj, jak ktoś ma, to jest, on jedzie do Chin, nie wiem, jedzie do jakiegoś kraju i tam w językach po prostu głosi Ewangelię. Ale gdzie Biblia coś takiego pokazuje? Gdzie mamy taki przykład, żeby apostołowie jechali do ludzi, których języka nie znali i w językach głosili im Ewangelię? Nigdzie nie mamy takiego przykładu. Ja nie mówię, że tak się nie mogło stać. Bo Duch Święty może coś takiego zrobić, może się kimś takim posłużyć, ale to nie jest dar mówienia języków w takim sensie. Bo ja słyszałem takie świadectwa i też ich nie neguję, że Bóg, wiecie, jakiegoś obcokrajowca użył, że on mówił językami, a Bóg dał tam temu zrozumienie i faktycznie głosił mu Ewangelię czy coś. To jest, myślę, jakiś inny dar, no po prostu dar cudu, cokolwiek. Ale normalnie dary języków, jak ludzie mają ten dar, to mają po to, żeby wielbić Boga, żeby się modlić do Boga, żeby w ten sposób wywyższać Boga. I czytamy, że rozum tego nie przyswaja, ale duch się buduje. Więc ten dar nie musi być tłumaczony, żeby był zbudowaniem dla kogoś. Ale jeśli w zborze, Paweł mówi, miałby być, to musi być tłumaczenie tego daru. Tak? Nie można w zborze mówić językami, kiedy nikt nie rozumie. Nikt nie ma korzyści, nikt na to amen nie może powiedzieć, bo nie wie, co tam ten ktoś mówi. Więc tam znowu w wielu zborach no, robią po swojemu. Wszyscy tam mówią językami, bez tłumaczenia, robią duży hałas. No i się cieszą, że Duch Święty działa. Ale obawiam się, że to znowu jest no, nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo prostej nauce Słowa Bożego. Można na nabożeństwie po cichutku przecież się no tak, tak jak Paweł mówi. Niech mówią samym sobie i Bogu. Tak, jak po cichu nikomu nie przeszkadzasz, to jak najbardziej. Możesz się modlić, pewnie, że tak. To absolutnie. Tylko chodzi o to, żeby nie robić z tego takiego pokazówki, no, czy takiego właśnie jakiegoś... No czegoś, co nie ma sensu. Paweł wyraźnie mówi, że nikt tym nie będzie zbudowany tak naprawdę. To my możemy się podekscytować, nam się może wydawać, że to coś duchowego, ale Paweł mówi, nie, lepiej powiedzieć 5 słów zrozumiałych, niż 10 tysięcy niezrozumiałych. No, to, że dużo powiemy w językach, to nikomu korzyści nie przyniesie, bo to nikt wiemy, tego że nie w niektórych rozumie. Zborach jest tak, że jest jakby wymagane, że po chrzcie jest oczekiwane, że jest tam święty, że to jest dowód na to. Że to jest dowód, że ktoś jest faktycznie ja byłem świadkiem, że jakiś ktoś się modlił, dokazał powtarzać osoba. To już w ogóle trafi. Powtarzaj za mną, ale jak możesz powtarzać? No i tak zaczął powtarzać. Wszyscy tak, jeśli chodzi o zgromadzenie, to taki harmider. Więc tutaj widzimy, że nigdy czegoś takiego w Biblii nie robiono. Wręcz przeciwnie. Zarówno apostołów, kiedy Duch Święty na nich stąpił, oni nie wiedzieli, co się dzieje. Pan Jezus im nie zapowiadał tego w szczegółowy sposób. Mówił, że stąpi na nich Duch, otrzymają moc z wysokości. Natomiast oni czegoś takiego nie widzieli. W Ewangeliach czytamy, że Pan Jezus mówi, nowymi językami mówić będą. Więc Pan Jezus coś takiego zapowiada, ale nie widzimy jakiegoś szczegółowego wyjaśnienia. I tutaj na nich nikt ich niczego nie uczył. Oni po prostu zaczęli mówić, kiedy Duch na nich stąpił. Podobnie tutaj. Piotr nie mówi, teraz powtarzajcie za mną, la la la la, pa pa pa pa. Nie było żadnych takich cyrków, tylko po prostu głosił im Ewangelię, Duch Święty stąpił i oni sami zaczęli mówić. I ci wszyscy byli w szoku, nikt się tego nie spodziewał. To było szokiem dla tych pogan, pewnie i szokiem dla tych Żydów. Więc to jest prawdziwe napełnienie, kiedy Duch Święty zstępuje na człowieka i udziela daru, którego człowiek nie nauczył, nie przekazał. Tak samo jest z prorokowaniem, tak samo jest z tłumaczeniem języków i innymi darami ducha, że to po prostu Duch daje taką zdolność nadprzyrodzoną, a nie, że człowiek się tego dziś nauczy. Jak człowiek się tego nauczył, to raczej nie wziął tego od Boga, tylko się nauczył od drugiego człowieka. I Biblia nigdzie nas nie zachęca do nauczania innych darów Ducha Świętego. Czytamy, że to Duch rozdziela, jak chce. Każdemu, jak uznaje za słuszne. Więc tutaj mamy kolejny cudowny przykład doświadczenia ludzi, którzy nawet nie wiedzieli, że jest taki dar. Nie wiedzieli nic o Duchu Świętym. Zobaczcie, on im mówił o Jezusie, mówił im o dziele Pana Jezusa i oni otrzymują dar Ducha Świętego. To jest bez wątpliwości dzieło Boga. To nie ma wątpliwości, że to Bóg uczynił. I wtedy Piotr, jak widząc to zobaczył, to mówi, czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego tak jak my. W taki sam sposób, nie? Ale jest jedno właśnie ciekawe, co było tutaj, bo jak Piotr właśnie tam do Żydów przemawiał, to mówi właśnie, pokutujcie się, dajcie się ochrzcić na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. A tutaj było już zupełnie inaczej. Tu od razu ledwo uwierzyli i od razu Duch Święty stąpił i wtedy dopiero zostali uchrzczeni. No i to jest bardzo ważne, że nie możemy zamykać działania Ducha Świętego do jakichś schematów. Dokładnie. Może się wydarzyć tak jak te. Duch Święty działa w różny sposób. Naprawdę w bardzo różny sposób i nie ma jednego słusznego schematu. Oczywiście gdzieś tam trzymamy się pewnych jakichś rzeczy, które Biblia nam wyznacza, tak? Typu właśnie uwierz, daj się ochrzcić i modlimy się o napełnienie Duchem Świętym, tak? Więc jakby też mamy jakiś schemat, ale ten schemat nie jest sztywny. To nie jest jakiś taki schemat, że teraz Duch Święty nie może inaczej zrobić. No właśnie to jest ważne, żebyśmy mając taki wiersz czy taki wiersz widzieli te różnorodności, nie? Działania Bożego. I później zobaczymy właśnie innych, którzy uwierzyli, zostali ochrzczeni w imieniu Jezusa, ale nadal nie otrzymali daru Ducha. Nie? To już wcześniej widzieliśmy takich, nie? Że coś takiego miało miejsce. Więc też czasami właśnie czekali, aż ktoś przyjdzie i ręce na nich włoży. Tutaj nikt na nich rąk nie wkładał, po prostu słyszeli Ewangelię i w jednej chwili otrzymali dar Ducha Świętego. Nie? Więc to nam pokazuje, że tutaj nie ma jednego schematu, jednego wzorca. Duch Święty jest w stanie działać w różny sposób. No i też Piotr, zobaczcie, od razu jakby uznaje, że trzeba ich ochrzcić w wodzie. To też jest ciekawe, że tutaj nie czekali, nie było jakichś nauk przed chrztem i tak dalej. I nie mówię, że to jest złe. Myślę, że nawet w wielu przypadkach to jest bardzo potrzebne i dobre, ale oni tego nie robili. Oni jak ludzie wierzyli, to od razu ich chrzcili. To samo było w Dzień Pięćdziesiątnicy. te 3000 dusz, które się nawróciły, od razu ich ochrzcili w wodzie. Więc tutaj widzimy, że chrzest był następował zaraz po uwierzeniu w tamtych czasach. Szczególnie, kiedy było takie świadectwo, jak tutaj, napełnienia duchem, nie? To wtedy, jakby Piotr mówił, no to... Tak jak Filip, nie? No też uwierzył, no tak, zeszli w Bożu, wierzysz, nic nie stoi na przeszkodzie. Dokładnie. Więc dla nas tak samo myślę, że jedynym warunkiem, żeby kogoś ochrzcić, jest wyznanie wiary tej osoby. Jeśli ta osoba wyznaje wiarę, to nie mamy podstaw, żeby jej nie ochrzcić. Mówię, czasami czekamy, bo nie jesteśmy pewni tego wyznania wiary. Czasami jest tak, że ktoś, wiecie, mówi, ale jak zadajemy mu dalsze pytania, to widzimy, że jakoś nie bardzo rozumie. Chcemy się upewnić, tak, żeby nie zrobić krzywdy tej osobie. Żeby pochopnie, wiecie, też za szybko kogoś nie ochrzcić. Ale z drugiej strony, jak ktoś bardzo chce i składa świadectwo, no to nie mamy prawa odmówić. Tak? No, powinniśmy ochrzcić kogoś, kto wyznaje wiarę w Jezusa i twierdzi, że się na nowo narodził, to ja uważam, że ostatecznie no, udzielamy chrztu takim osobom. Nie? Natomiast czasami mówię dla bezpieczeństwa. Widzieliśmy już takich, którzy, wiecie, jednego dnia coś tam mówili, a następnego dnia już temu zaprzeczali. Nie? Więc czasami jest to nasze oczekiwanie nie wynika z tego, że nie chcemy być posłuszni temu, co tutaj czytamy, czy w innych miejscach, tylko takiemu po prostu... No, zdrowemu rozsądkowi, którego się też uczymy i mamy też no, biblijne przykłady ludzi, takich jak właśnie ten Szymon Czarnoksiężnik, który przyjął chrzest, a później no, okazuje się być pełen goryczy i wszelkiej nieprawości. Co znowu nie negowało tego, że on został ochrzczony, ale jest jakimś takim dziwnym zjawiskiem, nie? Człowieka, który uwierzył, dał się ochrzcić, a potem się okazuje pełen goryczy i wszelkiej nieprawości, nie? Jest jakiś zgrzyt tutaj. Więc no, to też jest coś, czego tutaj się uczymy. I nakazał ich ochrzcić w imię Pana. I zauważycie, że w Dziejach Apostolskich, wszędzie, gdzie jest mowa o chrzcie, jest powiedziane, że albo ochrzcili ich w imię Pana, tak jak tutaj, albo po prostu w imię Jezusa. Albo w imię Pana Jezusa. I niektórzy, branhamowcy szczególnie, taka sekta jest branhamowców, naśladowców takiego byłego zielonoświątkowca, który później założył swój kościół. Oni w Polsce też działają. I oni twierdzą, że chrzest musi być w imię Pana Jezusa. Nie, chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego to nie jest biblijny chrzest, bo tylko w jednym miejscu w Ewangelii występuje i to poza tym twierdzą, że to miejsce nie jest pewne, bo w niektórych manuskryptach go nie ma, więc pewnie zostało dodane. A oni mają objawienie od Branhama, że chrzest ma być tylko w imię Pana Jezusa. I rzeczywiście w Dziejach Apostolskich wszędzie mamy chrzest w imię Pana Jezusa. Więc teraz pytanie, czy uczniowie byli nieposłuszni Panu Jezusowi, że nie chrzcili w imię Ojca, Syna i Ducha? Czy chrzcili w imię Ojca, Syna i Ducha? A mamy tylko zapisane, że chrzcili w imię Pana. Wiecie, w czym jest różnica między branhamowskim chrztem a takim powszechnym chrześcijańskim chrztem? Różnica jest w regule, która jest wypowiadana podczas chrztu. To jest cała różnica. Natomiast jeżeli chrzcimy w imię Pana Jezusa, to czy nie chrzcimy w imię Ojca? Tak, tak. Nie chrzcimy w imię Ducha? Co to znaczy w imię Pana Jezusa? To nie znaczy, że wypowiadamy regułkę. Jeśli chrzcimy w imię Jezusa, to znaczy, że Jezus nas posłał, abyśmy chrzcili. To znaczy w imię Jezusa. Jezus posłał swoich uczniów, by chrzcili i jak oni chrzcili, jakąkolwiek regułkę wypowiadali, nigdzie nie czytamy, jaką regułkę wypowiadali, czy w ogóle wypowiadali jakąś regułkę, czy po prostu ludzi zanurzali i tyle. To my wypowiadamy regułkę. To w historii Kościoła zrobiono z chrztu taką, wiecie, ceremonię, w której jest odpowiednia reguła wypowiadana. Natomiast Biblia nam nigdzie nie pokazuje, że na przykład Filip chrzcił eunucha mówiąc chrzczę cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie czytamy. Czytamy, że po prostu ochrzcił go w Jezusa. Ochrzcił go w imieniu Jezusa. To wszystko, co czytamy przy tej okazji. I teraz to znaczy, ja rozumiem, że chrzcił tak, jak Jezus kazał chrzcić. czy wypowiadamy taką regułkę, czy taką. Nie mówię, że to jest bez znaczenia. Nie chciałbym usłyszeć jakiejś regułki chrzczęcie w kościół zielonoświątkowy, albo chrzczęcie w kościół w Wejherowie, albo coś tam. No to byłaby słaba regułka, tak. Nie? Taką usłyszę. Więc na pewno to nie jest bez znaczenia. Ale na pewno nie chodzi o regułkę. I ci wszyscy, którzy dzisiaj ponownie się chrzczą, bo są tacy, którzy pod wpływem nauki Branhamowców uznają, że muszą być ponownie ochrzczeni, przechrzczeni w imię Jezusa, no bo przecież to jest właściwy chrzest, to tak naprawdę cała różnica polega na tym, że są chrzczeni przy innej regułce, która jest wypowiadana, gdy ich zanurzają. To jest po prostu absurd. Niezrozumienie tego, co znaczy w ogóle w imieniu Jezusa. Kiedy się modlimy w imieniu Jezusa, to nie znaczy, że na końcu mówimy w imię Jezusa Amen. Możemy tego nigdy nie powiedzieć i modlić się w imieniu Jezusa. Apostoł Paweł, przeczytajcie jego modlitwy w listach, ani razu Paweł nie kończy żadnej modlitwy w imieniu Jezusa. Amen. Zauważyliście? Czy nie modli się w imieniu Jezusa? Modli się, dlatego że modli się tak, jakby Jezus się modlił. To jest modlitwa w imieniu Jezusa. Kiedy się modlimy inaczej, niż Jezus się modlił, to choćbyśmy 100 razy powiedzieli w imieniu Jezusa, to nie jest w imieniu Jezusa. Więc to niepowiedzenie regułki czyni tą modlitwę w imieniu Jezusa. Ta modlitwa albo jest w imieniu Jezusa, albo nie jest. Albo się modlimy tak, jak Jezus by się pomodlił i wtedy tak będzie. Jeśli się modlimy w Jego imieniu, to zawsze tak jest. Dlatego Jezus mówi, o cokolwiek będziecie prosić w moim imieniu. Czyli tak, jak ja bym się pomodlił. Wtedy to otrzymacie. Nie to, że powiecie w imieniu Jezusa. To, że powiemy, no to synowie z Cery mówili w imieniu Jezusa, którego Paweł głosi. I wypędzali demony. I co? Czytamy, że demon rzucił się na nich i pobił ich. Więc powiedzenie w imieniu Jezusa to za mało. Jezus mówi, wielu przyjdzie w owym dniu, mówiąc, Panie, w Twoim imieniu robiliśmy to, tamto, siamto. A Jezus powie, nigdy Was nie znałem. Więc tutaj musimy dobrze to rozumieć. Co znaczy chrzcić w imię Jezusa, co znaczy modlić się w imię Jezusa, co znaczy zrobić coś dla kogoś w imię Jezusa. To nie to, że regułkę jakąś powiemy, tylko to musi być w duchu Jezusa. To musi być ku chwale Jezusa. To musi być według woli Jezusa. Wtedy to jest w imieniu Jezusa. Więc tak samo tutaj. Nie mówimy o regułce, tylko mówimy, że oni zostali ochrzczeni tak, jak Pan Jezus kazał chrzcić. Mówi, idźcie, głoście Ewangelię, czyńcie uczciami i chrzcicie. Tak? Więc to zrobi. I zobaczcie, jeszcze Piotr został u nich kilka dni, czyli najprawdopodobniej jeszcze tłumaczył, wyjaśniał, nauczał ich. Był z tymi poganami, a później się musiał z tego tłumaczyć braciom. Pomóżmy się. Niektórzy się zbierają. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za te cudowne lekcje z Twojego Słowa, za działanie Twojego Ducha w Twoim Kościele, za otwarcie drogi poganom, z których i wielu z nas, czy jeśli nie wszyscy jesteśmy, że i do nas dotarła Ewangelia i że my dzisiaj możemy mieć udział w Twoim Duchu, w tym nowym życiu. Daj Panie, żebyśmy też jak Ci apostołowie na początku napełnieni Twym Duchem, głosili Twe Słowo, prowadzili innych do wiary w Ciebie. Daj nam oglądać prawdziwe działanie Twojego Świętego Ducha, napełnianie ludzkich serc tym cudownym darem, żebyśmy też oglądali te potwierdzenia cudowne Twojego działania w życiu ludzi. Powierzamy się w Twoje ręce i modlimy się o nas i o cały Twój Kościół, abyśmy szli z Twoim Duchem, Panie, szli według Twojego Słowa, według Twojej nauki, która przynosi życie i błogosławieństwo. Amen. Amen.